אסור לעמד בזה. אנחנו עושים מה שמותר, לא עושים מה שאסור. אבל תשאל אותי, במציאות חיים הם מורכבים מאוד. אנשים עושים מה שאסור גם, ולא תמיד זה חותם את הכל, סוגר את כל הדיון. אבל אני בתור בן אדם, אני חייב להתאים את עצמי כן לתבנית, כי התבנית כן אומרת לי מותר ואסור מוחלטים. קודם כל, התבנית אני מזכיר, אמרתי מפורש. לעשות דברים שאסור, זה אסור לעשות. זה פשוט, אין בזה ספק, וזה... בפח הזה נפלו הרבה מאוד אנשים. אז איך אני יכול להגיד על הרשות? יחד עם זה, אני לא אומר שהדברים היפים והטובים ששניים יקרה בחסדה, אני מפרקו בגלל שעושה דברים אסורים. אני לא בקשר. אנחנו לא שופטים, אנחנו צריכים להכריע לעצמנו מה לעשות. אנחנו לא נמצאים בבית משפט, אנחנו לא צריכים לפסוק האם שלנו קרה לבך מגיע להיגמד מהגיהנום, אבל אני לא חושב שהוא... יש לו הרבה זכויות, המון המון זכויות. המון המון זכויות, לא רק בגלל התוצאות של הדברים, בגלל שהוא באמת... ליבו היה טוב להשם ולעם ישראל, והוא פעל לגדולות ולצורות, גם הוא, ובנוסח אחר, גם הרבות של הרבה וגם המשך. גם המשך. כן, המשך היה אנשים... אני, אפשר היה אדם מיוחד בלילה, הכרתי אותו אישית, כאישית בהמשך. יש אנשים רבים, שכבת הגיל שלי, מבוגרים יותר, מבוגרים פחות, שמייחסים המון מהמצוקות שלהם הרב שך, באופן אישי. אני זה קשה, אני מסכים איתם, אני יכול להסכים איתם. אני יכול להסכים איתם, הרב שך הוא אחד האנשים המיוחדים שהכרתי, בכל בן אדם, אני אחרי לא חסרות וכל שעות, וזה. אפשר להיכנס לפה לפרט, אבל אין בזה צורך. אין בזה צורך. לא יודע אם התחומים, אמרתי פעם לאחד האנשים הכי קרוב, שהיו, הסיפקו את עצמם לפחות הכי קרובים לרב שך, שאני מאוד מאוד מוזיק מהרב שך, אבל לא מהסיבות שאתה מוזיק. ככה אמרתי גם שמי יותר. אמרתי את זה לבסך כזה, אמרתי שרב שך היה חזק מאוד, חוץ מבשתי תחומים. בהשקפה, הנהגת הציבור. בשתי התחומים שלא אמרו, רב שך היה חלש. אבל חוץ מזה, כבן אדם, היה באמת הרשים מאוד. רק אתה לא יודע. אבל הוא היה שם, אבל זה הדברים שהוא... שואלתי למה. זה הדברים שהתפרסם להם, אבל... זה גם זדים חזקים, אני לא אומר שבו, אבל תשאל אותי, הוא מעולם לא חשב שראוי ללבן סוגיות ביהדות באופן רחב. הוא לא האמין בזה. הוא באמת פספס, פספס כבר בתחומים. מי כן זה שאתה אומר על זה? לא עשה דברים כאלה בכזה קלות, בכזו קלות. וגם התפיסה של הרגעת הציבור הייתה תפיסה קצת. נכון להגיד שחסרה לו תפיסה כלל ישראלית? אני חושב שזה. לעומת, אם הזכרנו את הלובביץ' הרבה והזכרנו את החזוניש. אני חושב שהלובביץ' הרבה והחזוניש הם שתי אנשים. בדורנו, אולי נצרף את זה גם השם יקר לי בחס. שלושת האנשים בדורנו שחשבו משהו לכלל ישראל. באמת. המיוחד הזה לרב שך הוא לטוב ולרע, שהוא אדם שהיה לו הרבה מאוד אמון בתפיסות של עצמו. מאוד הרבה אמון, במידה רבה של צדק. אבל לפעמים זה היה מוגזם. לפעמים זה היה מוגזם. היה ראוי שתשמע, אנשים חושבים אחרת, אולי כדאי ליצור, והוא יצר בעיה גדולה, כי הוא הגיר את הציבור. ואת הרבנים זו תפיסה שבה אין מערכת של הידברות. אין מערכת של דיון. וגם הנקודה הקודמת שהכל מאוד טוטלי, טוב ורע. כן, הוא לא היה כזה בחיים שלו. זה אני מכיר, הוא חשב שלציבור ככה צריך להגיד. הוא היה אדם מאוד מורכב בתפיסות של הפרטיות. היה לו מערכות יחסים מאוד מעניינות עם... סיפר לי את זה... והמשך הוא סיפר לי את זה. ש... לא יודע אם הוא היה שם, אבל ככה הוא הכיר את הסיפור הזה, שהרב איכט היה מרבני חב"ד, הגיע פעם לרב שך ואמר לו, הציע לו ככה, בוא נעזוב את הוויכוח על המשיחיות, ונעשה כרוז שיחתמו עליו גם הרב שך, גם הראש שלי וגם הרבה, ושיהיה מוסכם על כולם, שצריך להילחם עד טיפת הדם האחרונה על כל שעל בארץ ישראל. על? כל שעל בארץ ישראל. הרב שך אמר משפט מאוד חכם, הוא אמר לו, טיפת הדם האחרונה של מי? אתה שולח את הבן שלך לצבא? לא. אז אתה לא יכול לחתום על כזה קודם. זה הוא הבין. לא, איך אתה לא הבין את זה? אבל הרב שך הבין את זה וזה מאוד חכם. הוא הבין נכון, הוא הבין את המציאות, הבין את ה... בסדר. כל פנים, בכלל אני חושב ש... אני, כדי לדבר על בני אדם, נכון לאמץ את הכלל של הברסלב הרבה. שכל, תמיד אומר אותו, שאנשים חושבים שצדיקים לא טועים, ושמי שטועה הוא לא צדיק. הרבה צדיקים טועים. רבי נחמן מוסיף, חוץ מצדיק הוא אמס, וזו הטעות שלו. אבל לא כל כך... זה הטעות של הצדיק, זה הטעות של רבי נחמן. כן, כן. אבל חוץ מזה, זה מאוד נכון המשפט הזה. מאוד נכון. אני הכרתי, באמת, הרב שך הכרתי אותו אישית, הרב שך היה אדם מאוד, מהאנשים הכי טובי לב שהכרתי. הרב שהיה אכפת לו מכל אדם, והיה מסור לכל אדם מאוד, מאוד מסור, מאוד. זה לא היה ניכר בדברים כשהיו קצת נוגעים לשאלות יותר ציבוריות. היה לו תפיסה ציבורית. אפילו לא ציבורית, אפילו פרסונלית נגד אנשים שהוא חשב שזה. הייתה לו תפיסה של הנהגה ציבורית, איך פועלים. וגם אני חושב שקצת הוא חשש לומר לאנשים דברים בפנים. שזו חולשה טבעית, היא גורמת נזק. אבל המסירות שלו לבני אדם והאחריות שהוא נהג בדברים הייתה יוצא דופן. זה הוא חשש להגיד, לא? להגיד לבן אדם, אני לא רוצה אותך. למרות שלפעמים זה נחוץ. כל פנים. למה לנו? למה לנו לשקוע במרוץ הזה? היו, יש דברים כל כך יפים לספר על צדיקים. כן, אבל אנחנו רוצים לתקן. רוצים, פנינו לעתיד. ברור, ברור, ברור שאתה צודק. אנחנו צריכים ללמוד, ש... צריך תמיד, תמיד לעודד הידברות, ולא במחלוקת היא נשק אחרון. למרות שצריך לזכור את זה, שבנושא של בבית של הבן, הרשח הציל את עם ישראל. ממש גם. הוא היחידי שהיה לו אומץ לצאת בגלוי, והוא הציל אותנו. הביזיון והמבוכה שהעם ישראל כולו, והאמונה הייתה מקבלת. כל העם ישראל היו אנשים טובים וצדיקים ונעימים ונכבדים, אבל לא היה להם את האומץ להגיד את האמת. אז העולם כולה יודע שהעם היהודי יש לו משיח כבר, וזהו. עד כדי כך. זה מאוד פשוט היה. היה אדם, כל העולם היום יודע שלפחות היה פלג מאוד מרכזי ומאוד משמעותי, אדם עוצמתי וחזק ביהדות, שאמר שפיות. אתה חושב שרמשה פשטין חשב שזה רציני, שרמזן אוהב חשב שזה רציני, שקר אוהב חשב שזה רציני, לא היה להם אומץ. אז אולי הם כן חשבו שזה רציני. הם לא חשבו שזה רציני. צריך לראות אותו טומטם שלו שזה רציני. הוא נפל בפח של עצמו. יהיה פעם מישהו שכן... הרב שרבי נפל בפח של עצמו. פעם יהיה משיח שכן מי שכן... אין קשר במה שהיה עמד בביץ' כדי לחשוב שקר שלו. הרב שרבי הרבה דבר שקרה לו פנצ'ר, קרה לו תאונה. קרתה לו תאונה, אדם באמת מאוד מרשים, מאוד חשוב, והוא קרתה לו תאונה, הוא יצא מהמציאות. זה קורה, במקרים עצובים, זה טרגדיה. זה טרגדיה, אני קראתי ספר על הנושא הזה וממש בכיתי. חייב וחייב של אחר חייב? האחרון שאתה... לא, לא אחרון, לא. חייב וחייב של אחר חייב. רבי מלובביץ' בחייב וחייב של אחר חייב. בחייב או בחיים של אחר חייב? איפה רואים בוודאות שהוא באמת מודה במשיחיות? שהוא מודה במשיחיות שלו? הוא אמר את זה עשרות פעמים. קודם כל, אני גם לא... זה טוב, אתה צריך להודות מפורש. אנשים, עשרות אלפים או אלפי אנשים או מאות אנשים עומדים בפניו ושרים יחי יד עינינו מורנו ורבינו מלך המשיח. הוא שם אמר את זה ברור. הוא גם אמר את זה גם. עומד כבן אדם שנמצא מולנו ומשיח מנחם שמואל. מוק עם זה ממש, כאן ממש. תחת עשרות פרחים. אבל סתם הוא יצא מהמציאות באופן כללי, אני תפסתי את הטרגדיה, תבין... רק דיבר על הספר של מנחם פרידמן? כן, כן. והוא מחזיק מדי, כי זה נהיה ספר כמוסי כזה. כמוסי? זאת אומרת, כן, ספר זה שנורי כזה, ספר לחירות, לא באמת ספר. תראה, תשמע, הספר מתאר באופן יפה, מאוד מכובד לבן אדם. והוא באמת, אני חייב לומר את האמת, האדם היה ראוי להמון המון כבוד, הוא אדם גדול מאוד היה. שימת דגש שלו על החיים הפריזיים שהרב... זו השאלה. נכון, זה נכון לתפוס את זה ככה. שבלילה שהריאץ נעצר מתחילה בהצגה של הבימה. שהיה נער, סטודנט פריזאי. זה מה שאתה חיפשת בספר. זה ספר מלא מזה. הוא מעמיד איזה חצי שכל. תקשיב, השאלות שלהם, אדם שרוצה להתמודד עם התופעה ששמה אלבומת של הבא, צריך להתפרד עם התופעה ברצינות. אתה אומר, אולי לא צריך להתמודד. אולי לקבל איזשהו נוסחה רשמית שמישהו מציג לך, נקרא לזה הדובר שלו, וזה הכל. אלבומת של הבא הוא חידה, הוא חידה מרתקת. חידה מרתקת, וזה מאוד מאוד מאוד מעניין. ומי שקורא את הספר היטב, הוא רואה שהאלבומת של הבא, קודם כל, לאורך כל שנותיו, לאורך כל שנותיו היה נאמן להשם ולתורתו. אני לא יודע, הוא באותה מידה זה גם נכון, שלאורך שנים רבות הוא חשב והיה ברור לו שהוא לא ישייך לחסידות, והוא ודאי לא יהיה שייך לאדמו"רות. וזה היה איזה עיקרון מקודש, עיקרון חשוב, ודרך אגב, כנראה זה היה הסכם שהוא סיכם עם אשתו, שהוא לא יהיה אדמו"ר. במלחמת העולם השנייה טרפת הקלפים. במלחמת העולם השנייה טרפת הקלפים, בגלל שמלחמת השנייה יצרה את לו את התחושה שעם ישראל צריך אותו. עם ישראל וחב"ד צריכים אותו, והוא צדק. הוא צדק. לא היה שמרון בררי, עם כל הכבוד לו, אחיו והגיסו הגדול, לא היה יכול לעשות שום דבר משמעותי בכזה סדר גודל. והוא הצליח, והאדם הזה לקח את התוכנית חיים שלו וגנז אותה, ולקח תוכנית חיים חדשה. הוא שואל איזה מחיר אישי מאוד כבד. אם התוכנית הוא גנז את אשתו גם? במידה, לא, אשתו זה מילה שאני לא יכול להגיד, אבל אשתו לא הסכימה. יש גם את זה. עד יומה האחרון לא הסכימה עם המהלך שלו, והיא התנגדה לזה. היא גרה בבית אחר. היא גרה, היא לא, שהיו שואלים אותה, הם גרו ביחד, לא... אבל היא הייתה מנותקת לגמרי מכל איזה. אבל היא לא הלכה, תיקח את הסיטואציה, היא לא הייתה ב-770. מיום שאבא שלה נפטר, היא לא הייתה ב-770. זה עובדה רכילותית תקרא לזה, אבל היא עובדה מאוד משמעותית. וזה, יש בזה משהו מדהים. כשהיו שואלים אותה אם הרבי נמצא בבית, אז היא הייתה אומרת, בעלי יבוא בשעה 7. וביום ראשון, כשהרבי היה יושב בכבודו של עולם, ביחידס קלוליס, ואומר מיימר, אז היא הייתה יושבת בבית עם קבוצה של חברים וחברות, והיו קוראים ספרות, טולסטוי ודוסטייבסקי, ו... שירה צרפתית. לא, לא, חוגרוסים. חוגרוסים. חוגרוסים. עכשיו, יחד עם זה, קרה, ואני, אין אלא להעריץ את היכולת שלו, את הרצון שלו להידבק, לדבוק בעם ישראל ולהוליך את עם ישראל להצלחה. הוא עשה את זה בכישרון רב, באמת עצמו. יש משהו, מה שהוא אומר. עכשיו, יחד עם זה, זה טרגדיה עצובה, כי הבן אדם נכנס לתפקיד, ונכנס לתוכו עוד ועוד, ונכנס לאיזשהו מודל, אפשר לנסות לנחש למה, אבל נכנס לאיזשהו מודל של ניתוק קודם כל מהעולם היהודי הכללי, בצורה מאוד קשה ומאוד חריפה. שזה מסוכן והרסני. יש את השורשים במהות של חב"ד, אני מסכים. ודבר נוסף שהוא עשה זה שהוא יצא מהמציאות לאט לאט. כיוון שהוא חי לבדו, והוא לא בא במגע עם אף אדם שהוא חבר שלו, שהוא מסתכל עליו בגובה העיניים. כל האנשים שהיו על ידו היו חסידים, וזה מסוכן, ממש מסוכן. מסוכן לכל אדם. זה לא משהו עבודה כאן למלאכים? אני לא יודע, אני מתאר לעצמי, או מקווה שהמלאכים גם מחזיקים על ידם אנשים... שזה מה שקרה גם היטלר. מה? אומרים שזה מה שקרה גם היטלר. שהיטלר עוד קודם לכן, היטלר זה התחיל שם, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות. אבל הוא הלך והחליק מהמציאות, אתה יודע, האדם הלך כל שבוע, שעות שלמות היה סגור לבד בקבר של השוור שלו, ויצא משם והיה אומר שהרבי עונה לו, שהשוור ענה לי ככה. המסחרות מעופלות יותר, מעופלות פחות, אני חושב שזה טבעי. זה מה שקרה לאדם שנמצא בקבר סגור 5-6 שעות, כל פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, משהו חייב לקרות. זה עובד. יש משהו במוח, לא? יש משהו בצורה שבה הוא מנהיג את הצעה. ודאי שרק במוח, לא? הכל במוח, הכל במוח, בכל מיני. אני ישבתי פעם עם מישהו שהתבדח הזה על המוח של החבר קדישי, הוא לא צריך להיזהר להקפיד עליהם, כי אם לא מקפידים עליהם, הרי זה קם. אבל המתים לא קמים, וזהו. והוא החליק, הוא החליק, הוא הלך באופן עמוק. נעלם מהמציאות, וזה טרגדיה עצובה, כי את המפעל הגדול שהוא הקים, שהוא מפעל אדיר, אדיר ויוצא דופן, הוא במובן מסוים קבע אותו. יש הבדל מאוד גדול בין הצורה שהוא מנהיג לבין הצורה שהרבנים הצערים משלנו מנהיגים. הוא הטריד אותו מה קוראים היהודי ברוסיה, מה קוראים היהודי באודסה, מה קוראים היהודי באודסה. אני חושב שסרשך זה גם הטריד. אני חושב שסרשך הבין. עכשיו שלח אנשים עם אוכל כשר ותפילין לרוסיה? כל אדם מבין את המצב של עם ישראל בצורה מסוימת, הוא מציע, הציע את ההצעה, הוא חשב שהדבר הנכון לעם ישראל, ובגדול זה ודאי נכון. בגדול ודאי נכון. המפעלים הגדולים של רבצ'ה רבי תרמו הרבה, אני לא אומר שלא. אבל תיקח למשל לדוגמה את תנועת התשובה של ערכים, היום יחסיר אותו לרב שחר, אני לא חושב שזה נכון. שחר הכיר את זה ולא היה מעוין בזה. זה בכלל נראה נימן. אבל ערכים פעלו בצורה אחרת, והיא הרבה יותר שווה. הרבה יותר שווה. מאשר להסתובב בכל מקום בעולם ולתלות חנוכיה גדולה לבית, זה דברים שאני לא אומר שהם לא פועלים, אבל זה ביזרי ממש. צריכים להבין, וזה גם דרך אגב, זה קרה ללובביץ' הרבי בגלל שהוא תפס את המקום של הפעילות, לא במציאות. הוא הבין שהוא צריך לפעול פעולה שמימית, הוא לא חשב שצריך לשנות את המציאות, לעבוד, לדבר עם בני אדם ולשנות את דעתם. הוא עשה סמלי, עסק בשאלה האם ב-770, 770 זה בגינת המפרץ, והאם את ה... וגם הוא רצה שיפתחו את האינטרנט של חב"ד, ורדיו של חב"ד, וזה... לא, עכשיו, היה מעורב פה גם פעילות ממשית, אבל הרבה מאוד מהיחס שהוא נתן לפעילות הוא סימבולי. הוא סימבולי רוחני. עכשיו, הרוחניות, כשאתה מקבל אותה מהתורה, אתה צריך לדעת איך להתמודד איתה, וכשאתה מרצים דברים לבד, והוא עסק ב... יש פה גם בעיות אישיות אחרות, נוספות, הוא לא ידע ללמוד, מה נעשה? דבר שרבי לא למד, לא בחיידר, לא בשביל קטנה ולא בשביל גדולה, ואף פעם אף אחד לא, אף רבי לא אמר לו, תפסיק בלבל במוח, תעזור לזה, תקרא עוד פעם את הרש"י, והוא חי בעולם מדומיין בקיצור, הוא קרא טקסטים בצורה מדומיינת, הוא מילא ים של חומר, שחלקו הגדול הבלית, רק שהוא בסך הכל אדם גדול, אני לא חולק על זה, אדם איש מאמין מאוד, ואדם עם המון מסירות, הוא מגדולי הדור, אין בזה ספק. אין בזה ספק. אבל אתה יודע, להתחיל את הרמב״ם בהלכות מלכים על משיח, אם יעמוד מלך ויבל חביס דוד. מלך? מה מלכי רבונו? ככה קוראים רמב״ם. ככה קוראים רמב״ם, אני אשאל אתכם. שכתוב רמב״ם שאלמון עש מלך אסורו, מה מלכי רבונו? זה לא לדעת איך קוראים, לא לדעת איך לקרוא טקסטים. קופנית, חבל על דעתי. זה טרגדיה, זה סיפור עצוב, עצוב, עצוב, עצוב. אני קראתי את הספר... אני קראתי את הספר... קראתי את הספר הרב ובכן פעם. לא, חכה לך. לא עבד. לא. עבד עם ישראל, הוא חי, אבל אנחנו נפסד. לאבא אתה לא מצד זה. אבא שלי תמיד מביא ראיה שבית הקברות הוא מקום מסוכן גם לאנשים חיים. אפילו אבא מצד רבי, אף אחד לא שם עליו שמירה. כן? אם אפשר מעבר חד לנושאים שדובר מהם אתמול. כן, מה אתה רוצה לדעת? מה אני יכול לנסות לעזור לך? הרב מדבר הרבה על אלוקים שמזוהה עם חסד, צדקה ומשפט. אני אנסה להם, אני אנסה לחזור מה שדיברנו אתמול אחרי השיעור. השיעור היה על זה שהאדם יודע מה נכון ומה לא נכון. זה היה הכותרת. בהמשך של שבוע שעבר. לא, אתמול בשיעור ב... כן, אבל פה את הדיבור הזה שורש שלו. אני רוצה, מאיפה המקור, נקרא לזה ככה, מה הוא המקור של האמונה? מי שחושב שהמקור של אמונה מגיע מאיזו שאלה פילוסופית על איך העולם נהיה, ואם יש מגבל ומקבילים, ואיך הגלגל הזה סובב בלא מניק, כמו שהרמב"ם אומר, אני חושב שזה לא רציני. האמונה לא מגיעה משאלות פילוסופיות, שאלות פילוסופיות אולי יכולים לתמוך באמונה במובן מסוים. אבל הם ודאי לא משם האדם מגיע לזה, וזה לא הנושא. אמונה היא דבר שהבן אדם באופן בסיסי תופס אותו וחי איתו. זאת הלכת יסוד של המציאות של בני אדם. אני אנסה להסביר את דבריי. אדם קם בבוקר, מסתכל על העולם, הוא שואל את עצמו שאלה אחת, יסודית. האם העולם שמסביבי הוא עולם שמבטא איזשהו מהלך, איזשהו היגיון, איזשהו טעם, או שהוא... קיים כי הוא קיים כי הוא קיים וזה. זו שאלת יסוד שכל אדם שואל אותה. הוא שואל אותה לא פעם אחת, אלא הרבה מאוד פעמים. הרבה מאוד פעמים. האם אני יכול לתת איזשהו אמון במה שקורה במציאות, שהוא ימשיך להיות? האם אני יכול לתת איזשהו אמון שיש פה איזשהו מהלך, שיש טעם לחשוב על המציאות ולאבד אותה? אני רוצה לתת פעם ציטוט חילוני, שאומרים הרבה פעמים. אני קיים, לא? לא, אנו קיימים ים, כי אנו קיימים, זה לא חילוני. לא חילוני, זה ארדקור חרדי. זה רבי אמר את זה בכנס היסוד של דגל התורה, אבל זה נכון. אצלנו הרב הזכיר את זה בתור תפיסה. לא, אני אומר, זה תפיסת עולם חילונית באמת. לא שרבי צורם את זה התכוון לזה, אבל זה נכון, זו תפיסת עולם חילונית. עכשיו החילוני... השאלה היא אם אפשר לתת אמון במציאות, או האם יש משמעות למציאות. זו אותה שאלה. כי אם אני, למשל, פותח ספר מסוים, ואני מבין שאת הספר כתב אדם עם היגיון מסוים, אז אני מבין שהמשפט הבא יהיה קשור למשפט הזה. יש איזשהו רצף. ואם אני אתקל במשהו שהוא חוסר רצף, נגיד שיתלשו דף בספר, ואני לא יראו את השולה, את הדף החסר, אני אמור לקרוא ולשים לב שמשהו חסר פה. למה? כי אני מצפה לאיזושהי הרמוניה. אני מבין שמי שכתב את הספר הוא לא סתם קשה וקשקש באותיות של במקלדת של מחשב, אלא הוא ישב וכתב משפטים קוהרנטיים. עם מטרה, עם מגמה, עם מהלך. זה ברמה מאוד בסיסית, זה פשוט לנו לגמרי, שאין ספר שמישהו כתב ש... סתם, למה? לא, פה פשוט הוא עבר אין דברים כאלה. לעומת זאת, כל דבר שהוא מאופיין במקריות, זה מה שנקרא במקריות. אין פה שום דבר. אין פה שום היגיון, אין פה שום לכידות. קרה זה קרה. אתה שואל אותי למה? למה ככה? זהו. זה... שאלת יסוד, אם אני באמת תופס את המציאות בתפיסה של מקרה, ואני אפנים את התפיסה עד הסוף, אני אצטרך לאבד תקווה להבין איזשהו מהלך שקורה דברים בעולם. אנחנו מצפים, כל חשיבה אנושית בנויה על זה שהעולם נענה, שום נעניה, שום תשובה, נענה לאיזשהו היגיון פנימי. אין חשיבה אנושית אחרת. אחרת אני לא יחשוב כלום. אנחנו שואלים, למה השם זורחת? לא זורחת, היא זזה לפה, לשם. כל חשיבה היא לוקחת נתונים ויוצרת להם איזשהו תצריף שהוא בנוי על אמונה שלי במציאות. עכשיו, אני טוען שהאמונות האלה, אמונות היסוד הללו, הן הנחות יסוד פשוטות שכל אדם מכיר בהן. כל אדם חי על פיהן, ואין לו רגע, אין לו שנייה שהוא עוזב אותה. הוא יכול גם להשתעשע במחשבה מבחוץ, ולהתבונן על המציאות בצורה שונה. זאת אומרת, אני יכול לשבת ולחשוב, מי המציא, מי אמר שיש עולם, מי אמר שהמוסר מחייב, מי אמר, כל מיני שאלות כאלה פילוסופיות, שזה בדרך אגב, אני לא נגד המחשבה הזו. זו מחשבה מעניינת, היא יכולה לקדם אותנו. אם אני מודע לעובדה שאני לא מאמין לשאלה, ואני שואל במסגרת השעשוע האינטלקטואלי, או הניסיון להתעמק ולחשוב ולהשיג הישגים, זה יפה וטוב. הרב בעצם אומר שבעצם לא קיים דבר כזה אתאיסט. נכון. אתאיסט, מה שנקרא בשפה שלנו אתאיסט, פירושו אדם שהחליט ליצור... עובד על עצמו שהוא לא חושב. לא, אני לא חושב שהוא עובד על עצמו, הוא לא עובד על עצמו. הוא אומר, יש לי עולם חווייתי מסוים ואני חי על פיו, ומבחינה שכלית אין לי דרך ליצור איזשהו סנכרון של שתי המערכות, ואני חושב שמבחינה שכלית עדיין הצדק אומר שלא, אבל אני מאמין בכל ליבי שמה שחשבתי הוא לא נכון. תיאורטית, אני לא יודע אם זה פסול לדרך הזאת, כאילו, אם יש פה איזשהו פרחה לבן אדם. אין בינו לבן אדם רגיל באמונה, הם מאמינים באותו דבר. בסך הכל יודע עוד דברים. כן, עכשיו אני לא אומר, אני חושב שיגרם כאשר בן אדם, כיוון שכנגד הקול של האמונה, שהוא קול מאוד בסיסי ומאוד חזק, ואין דרך לצאת ממנו. שיהיה ברור, אף רגע לא נוכל לחשוב אחרת. יש גם קול אחר בתוך הלב, הקול הזה נקרא בשפה של חז"ל היצר הרע, והוא אומר את ההפך כל הזמן. הוא אומר את ההפך, אף פעם הוא לא משכנע לגמרי את הבן אדם. אבל הוא יכול להפחית את העוצמה של הקול הראשון, ויש רגעים כאלה שאדם נופל בפח. יש רגעים שאדם נופל בפח. זה המאבק התמידי שקיים באדם בין יצר טוב ליצר רע. וכאשר בן אדם אומר, אני לא רוצה ליצור, אני לא מצליח ליצור איזושהי התאמה בין המערכת השכלית למערכת הקיומית, אז הוא מחזק את היצר הרע. זאת אומרת, כאילו הוא בעצם גורם ליצר רע להיות בדרך כלל יותר חזק. למרות שברוב המקרים עדיין הוא יהיה בן אדם טוב. לוגיקה הוא יצר רע. הלוגיקה היא לא יצרה, הלוגיקה היא לא יצרה, הטעות היא שלוקחים את הלוגיקה ומנסים לתפוס את המציאות. זה הטעות, הטעות, אני אומר, הלוגיקה היא טובה, למשל למה הדבר דומה, אדם יושב על חוף הים 20 שנה ודג דגים, יש לו רשת שכל חור ברשת יש לו קוטר של 5 סנטימטר. הוא דג דגי קרפיון גדולים ויפים וטובים ומתפרנס מהם והכל טוב ויפה. יום אחד בא מישהו ושאל אותו, תגיד לי, סרדינים יש פה בחוף? הוא אומר, תראה, 15 שנה לא פגשתי אפילו סרדין אחד פה, סימן ש... עד עכשיו הכל היה בסדר. אין שום בעיה עם זה שהרשת לא תופסת סרדינים. אתה רוצה להתפרנס בקרפיונים? בבקשה. למה לא? אבל ברגע שהחלטת לברר, חשוב לך משום מה לברר האם יש קרפיון או יש סרדינים או אין סרדינים, ושמחת על הרשת שלך שאין סרדינים, עשית פשלה, כי הרשת לא מתאימה למטרה הזאת כדי לבדוק אם יש סרדינים בחוף או לא. עכשיו ככה, לוגיקה זה כלי שהיכולת שלו והיופי שלו הם עוצמתיים. אבל מה הוא נותן לנו לעשות? הוא בונה מבנים מנתונים קיימים. שום נתון, אני רוצה להדגיש את איפה המוגבלות שלה, זה לא שזה מוגבל קצת, זה לא נותן לנו שום אינפורמציה. הוא לוקח אינפורמציות קיימות ומסדר אותן, ובוחן אם אני עושה טעויות בשימוש בהן. אבל אף פעם הלוגיקה לא נותנת, התבונה, התיאורה, מה שקרה לזה קאנט, התבונה, התיאורה לא נותנת שום כלי של אינפורמציה. הוא אמר את זה, קאנט אמר את זה בצורה ברורה. אין דרך בעולם להגיד משפט שהוא סינתטי, מה? שהוא סינתטי, שאמרתי בו איזושהי אינפורמציה חדשה, הוספתי אינפורמציה, והמשפט יהיה אפריורי, זאת אומרת שיהיה משטר שבנוי על התמונה. ממילא זה אומר שכל תפיסה של המציאות... סוף המסקנה היא שכן אפשר להגיד משפטים אפריורי סינתטיים. יכול להיות, אבל כל פנים, אני יכול להגיד לך באופן ברור שהיופי של המתמטיקה ושל הלוגיקה והמיוחד בלוגיקה, שהם נפלאים והם ודאים באופן מוחלט. אבל הסיבה של זה, כי הם לא אומרים כלום. משל למה הדבר דומה? המשפט המיוחד והמפורסם שאריסטו ניסח אותו כהוכחה, כדוגמה להיקש לוגי. סוקרטס הוא בן אדם, בני אדם ובני תמותה, מכאן שסוקרטס בן תמותה. אין ספק שהמשפט הזה הוא נכון, כי אם סוקרטס הוא בן אדם, ואם בני אדם מבני תמותה, אז ברור לחלוטין שסוקרטס הוא בן תמותה. בזה צודק לגמרי אריסטו. אבל אני באותו מדי יכול לנחש לנסח קש חדש, סוקרטס הוא משולש. כל המשולשים טעימים, מכאן שסוקרטס הוא טעים. זאת אומרת, מאיפה אני יודע שסוקרטס הוא בן אדם? כן. אבל איפה אני לקחתי שסוקרטס הוא בן אדם? זה לוגיקה לא נותנת לי. זאת תפיסה שלי. מאיפה אני לקחתי שבני אדם הם בני תמותה? זאת תפיסה ניסיונית. זאת אומרת, אין לי שום דרך לומר דברים על המציאות על ידי לוגיקה. ולכן הלוגיקה היא לא יצר הרע. היצר הרע הוא להשתמש בלוגיקה ככלי לתפוס בו את המציאות. וזה לא, אפילו לצער הזה, תאונה. זה תאונה עצובה מאוד. האנושות סבלה מהבעיה הזאת במשך מאות שנים, ואנחנו, ברוך השם, הולכים ונגלים ממנה. עד שגיע מגיע אבון ויציל אותנו. כן, הוא עשה שליחות גדולה וחשובה בעולם, אני לא חושב שצריך אותו בשביל לימד צדיק. גם מיקי אבון מרכזים את הנפמה בלוגיקה, אבל אנשים שאני מפתור זה לא מלוגיקה. לא, ודאי שלא. זה ממדעים, זה מ... לא, המדעים הם לא הנושא, הם לא הנושא. אנשים שהם כופרים נהיים כופרים בעיקר מסיבה אחת. בעיקר מסיבה אחת. שהם מפספסים את האפשרות, אני לא יודע אנשים שנהיים כופרים, לא אנשים שלמדו, התחנכו בחינוך הזה. זה בגלל שהם לא הצליחו לשמוע, אף אחד לא סיפר להם מה התורה אומרת. ונמצא אם כן שהתורה היא חסרת משמעות מבחינתם. ואם התורה היא חסרת משמעות, אז האמונה היא חסרת משמעות, והיא באמת לא סבירה. אולי הסבירו את התורה כלוגיקה? לא, אני לא חושב. שאלת המשמעות היא שאלה מאוד פשוטה. אי אפשר לגזור משמעות מלוגיקה ולא משום מדע. וזה פשוט. ויחד עם זה, בני אדם חייבים לתפוס, והם תופסים את זה, שהם מתעסקים בשאלות של משמעות, והם עונים על שאלות של משמעות בהרבה דרכים. יש עולם שלם של מחשבות שלא עסוק בנתונים, לא עסוק בעובדות, אלא עסוק בשאלות המשמעות. ואנחנו חייבים למצוא דרך, ואנחנו מצאים דרכים איך להתמודד עם השאלות האלה. אנחנו שואלים שאלות מוסריות. תבין, היה מי שטען שהוא בדק ומצא שאין למוסר שום בסיס ביולוגי. אני כשהייתי בן 5 הבנתי את זה. הוא לקח לו הרבה שנים יותר, אבל בסדר. סוף בסוף הוא קלט. המוסר הוא לא נתון ביולוגי, והוא לא יכול להיות נתון ביולוגי. ומי שמחפש את המוסר בביולוגיה עושה טעות. קשר נטורליסטי. כן, עושה טעות לחלוטין. יחד עם זה... מה הבעיה להגיד שזה ביולוגי, אפשר לדבר עד עכשיו? אי אפשר למצוא את זה. גם הנחה קיימת. עוד פעם, זאת הנחה, אבל זה לא נכון. זה לא עובד. לכן זה לא מוצא את זה. הוא לא מוצא את זה כי המוסר באופן עקרוני שייך למערכת המושגים של עולמות משמעותיים. עכשיו, שום ידע על אלוקים, נטו, ידע שהוא מושג על ידי פילוסופיה, גם אם נציג אותו, גם אם נפתח שיטות מחקר מדעיות ולוגיות ולהגיע למחקר ונוכיח בוודאות לחלוטין שיש איזשהו אלוקים שבראת העולם ונתן את התורה והתורה, עד הסיפקות בבוירטי וכל דבר השם כפשוטו, תוכיח את כל זה, לא עשית כלום, כי אני אשאל אותך, מה המשמעות של כל זה? ואם אין לזה משמעות, אז לא עשית כלום. פשוט כלום. ואין לך אדם בעולם שהתפיסה שלו באלוקים היא תפיסת חסרת משמעות, ולצערנו זה קורה, שאנשים תופסים את אלוקים תפיסת חסרת משמעות, ואז ממילא האמונה נעלמת, כי היא באמת, איך אומרים, היא נעלמת אל התור. היא נעלמת אל התור, היא הולכת לאיבוד. וכל האנשים שרואים אותם מאמינים, כי יש להם, לפעמים לא במודע, אולי זה לא מפריע לי, יש להם תחושה חזקה מאוד ותפיסה חזקה מאוד של המשמעות של המושג. אין אנשים שלא מרגישים את זה, שמרגישים שעולם מקרי? אם עליה, שעולם מקרי בתהליך ומצוי. אם אדם יחווה, יחווה את המציאות כאילו היא נבראה, היא נוצרה בתהליך ומצוי נטו, הוא יאבד את השפיות. הוא יהיה אדם לא שבור. כי באמת, באמת, אדם... אין לנו דרך לחשוב על העולם בכלים אחרים. כי? אין לנו דרך לחשוב על העולם בכלים אחרים. אין לנו, כן. דרך אגב, עצם השאלה אם העולם אבולוציוני או לא, היא שאלה שנגזרת מחשיבה אנושית, ששמה את הערך של האמת כערך. עם הדבר. כי שמה את הערך של האמת כערך. אין לי כזה דבר, שבו אני רואה את זה. אין לי קושיות, אני לא באתי להוכיח כלום. מה שעשיתי היום זה לא הוכחתי, זה הוורד של מה שאני אומר. שאתה לא צריך להוכיח שום דבר לא. אני הוכחתי דבר אחד בלבד, שבני אדם, באשר בני אדם, הם מאמינים. עכשיו אתה רוצה להגיד שהאמונה שלהם היא לא נכונה? יכול להיות, אבל הם לא... הם לא בכלל שהם חיים את זה. הם חיים את האמונה שלהם, הפוך, הם רק זה אני מוכיח. מה הם חושבים זה לא משנה, הם חיים את העולם בתפיסה של אמונה. זאת אומרת, אף אדם בעולם לא קיים, שמישהו ייגש אליו וייתן לו סטירת לחי, הוא יגיב, רגע, רגע, רגע, רגע, אני הרי לא רוצה, סטירה עושה לי כאב, הכאב הוא לא נוח לי. אני רוצה למנוע את הכאב הזה לאבא, איזה דרך אני יכול להגיד לאו כדי למנוע? אני אגיד לו גנב או רשע כדי... יש אינסטינקטים. זה לא אינסטינקט, אלא זו תפיסה שאומרת, הוא עשה לי עוול. פירוש המילה עוול, אין לו מילים, אין לו מובן בעולם ביולוגי. בנצרות הוא מגיש את הלכי השנייה. לא משנה, זה גם תפיסה ערכית. זו גם תפיסה ערכית. אבל זה לא נכון. לא משנה, עכשיו אתה צריך לחשוב איזה ערכים הם נכונים או לא נכונים, ואנחנו צריכים לגייס דרכי חשיבה להתמודד עם זה וכו'. זה מקצוע שלם וצריכים להתמודד. ברוך השם, הפילוסופיה למדה, הפילוסופיה הכללית למדה, שזה הנושא המרכזי של המציאות. כי כל העיסוק בשאלות האלה, הם אף פעם לא ענו לנו תשובה. עכשיו, כאשר בן אדם לומד תורה ומישהו מנסה במאמץ, בדרך כלל לא מצליחים, אבל לפעמים זה קורה שמצליחים, לעקור את המשמעות של היהדות. יצא להגיד, אנא קורדי, אלוקים ציווה, הוא בעל הבית ואתה צריך לעשות. מי שמחנך ככה, לאט לאט יוצר ניכור בין האדם לבין, לבין האמונה, והאמונה, כשהוא מצליח להכניס את התפיסה הזאת, שאתה לא יודע שום דבר על אלוקים. זו תפיסה רווחת. מה? זו תפיסה רווחת. היא תפיסה רווחת באופן חלקי. אף אחד לא מתכוון למרצלות. כי אם אני אגיד לך למה, איפה האלוקים בשעה, הוא רצה להרוג שישה מיליון יהודים. מה הבעיה? יש כאלה שונים ככה. הוא יש לו, זהו, הוא יכול לשבור את הכלים. רוב העוד לא חרדים ככה. גם מי שאומר ככה, הוא לא מתכוון ברצינות. אתה רוצה לעשות לי קפה? תודה רבה. כן? כן, כן. הוא לא מתכוון, הוא לא מתכוון לזה ברצינות. אני גם צריך ללמוד את המתכון. הוא לא מתכוון לזה ברצינות. חברה שאני חי בה, היא חברה שלא רואה את השאלה הזאת כשאלה. מה? חברה שאני חי בה, היא לא רואה את השאלה אני לא חושב שאתה צודק. תגיד שאתה חי בבריא. אני לא חושב שאתה צודק. אני לא חושב שאתה צודק, היא לא רואה את השאלה הזאת כשאלה דחופה, אבל הם קוראים בתורה שלהם, והפסוק הזה אומר להם משהו. הם אומרים בלוויות, עצור תמים פעלו ככל רחב משפט, כן האמונה ואין אבל, והם ברכים ברוך דיין האמת, ובאיזשהו מובן המילים נדברים אליהם. אתם עובדים עליהם, בעצם... אני אומר שבאופן, ממש בסוגריים, אני רוצה להיכנס לנושא נוסף. אחד הדברים היפים ביותר ביהדות זה ההלכה. זה שההלכה יש לה כוח מצוין להעביר את השפה של היהדות, גם אם אנשים ינסו להגיד אחרת. בדרך כלל אני אביא דוגמה מגור. גור ידברו על מוסד הנישואים כאשר יעלה על רוחם, אבל כיוון שהם אנשי הלכה ברמה בסיסית, הם חייבים לעשות סעודת נישואים, ובסעודת נישואים הם צריכים להגיד שם ברוכס, ושם אומרים, אשר גור, רוסות ורוסות, רצים את זה מהר, אבל זה כתוב, ואומרים את זה. ואז מי שרוצה, זה עובר, אני למדתי את זה רב אברהם בן הרמב״ם. רב אברהם בן הרמב״ם כותב, רב אברהם בן הרמב״ם כותב שהוא היה מבין שבשבת שהוא יום קדוש ראוי למעט מהאכילה. אבל הוא אמר, מה אני אעשה שהתורה ציוותה לאכול? להרבות בעוני. אז כיוון, מה? להתענן. כן, אז הוא איש הלכה, ולכן, תאר לעצמך איך היהדות הייתה נראית היום, אם רב אברהם בן הרמב״ם היה מחליט להתענות בשבת, שלנו היום שתי זרמים של יהדות. עכשיו, אתה רוצה, בריסקי יגיד לך שהיהדות היא ריקה מתוכן, אבל הם חייבים להתפלל. והם אפילו יודעים שיש דין כוון לבית תפילה, שתי דינים שכוון לבית תפילה וכולי, אין מה לעשות, ואז הם אומרים את המילים. פוגש אותם באיזשהו צרה. הם פוגש אותם באיזשהו צרה, ואני אומר לך, תנסה לחשוב לרגע, אם באדם היה באמת מפנים את התפיסה שאומרת, אלוקים, אין שום יכולת להגדיר מה הוא רוצה, מה הוא חושב, ומבחינתו, אם הוא באמת היה מפנים את זה לרגע, שאין סיבה בעולם שאלוקים להגיד, עשית מצווה, פח, עשית מצווה, עוד סתירה. אם היה אדם תופס את זה ככה, הוא לא ידעתי. אין אפשרות בעולם. זה ההוכחה שהם שם לשכוח בכל הבריסקר, שאומר להם, למה המצוות מחייבות אותך? ברור, ברור לחלוטין. ברור לחלוטין. זאת אומרת, התפיסות האלה תפיסות יסוד, ואין מי שיכול לצאת מהן. השאלה היא, אני מוכן לקבל את הוויכוח עד כמה ראוי לדבר על זה, עד כמה ראוי לנסח את זה בצורה כזאת וכו', אבל תפיסת היסוד של המושג של אלוקים, זה אלוקים שהוא מחויב לטוב. אין מי שיכול לצאת מהתפיסה הזאת. הרמב"ם לא חייב משהו, אמר? הרמב"ם אני אוכל לך בתור דיבי הרבה. רגע, רגע, רגע, אפרש יותר מה כמוני אלוקים שהוא חייב לטוב. אלוקים שהוא שלמות. אין המילים, השפה האנושית שלה מאוד בלדבר על אלוקים, ולכן התורה, הפסוקים אמרו לך דומיית תהילה. אבל התוכן של הדברים חוזר אותו בתנ"ך בכל מקום, ואני אומר, אותה חוויה פשוטה שחווה גוי באוקראינה, שהוא נתקל בלילה בשלג ומגיעה להקה של זאבים, והוא אומר באיזשהו רגע, אלוקים תעזור לי, לא יודע אם הוא יודע את המילים להגיד את זה, מה הוא חושב אז על אלוקים? זאת החוויה הפשוטה שקיימת באדם. על החוויה הזאת, במילים מסוימות, מנסה החזון איש לדבר בתפילת הספר אמונה וביטחון. הרב מדבר כל הזמן על חוויה. נכון. אל מי הרב מתפעל שאומר, ברוך אתה, השם? אני מאמין לחוויה שלי. החוויה שלי תופסת את העולם כעולם אלוקי, ואני מאמין בלב שלם. אני חושב שהיא כלי נפלא. אבל זו חוויה, אני פונה פה לישות חיצונית. עוד פעם, ודאי ישות חיצונית. החוויה היא לא חוויה שמדברת על המציאות שלי. היא חוויה שתופסת את המציאות. כמו שהמגע שלי עם הכוס הזה הוא חוויה. למה יש חיצוני? אלוקים הוא חיצוני, אלוקים הוא אובייקטיבי, הוא קיים במציאות. הוא לא חלק מאיתנו? לא, משום אופן לא. אלוקים קיים במציאות, אנחנו יכולים להשיג אותו. החוויה היא כלי, כמו שהעיניים שלי, אם אני רואה את הקיר ואני הולך ישר, למה אני מתחשב בעיניים שלי כשאני נזהר מהקיר שאני פוגש? או שאני מאמין לעיניים שלי משום מה? יש לך קושייה, דקארט שואל מי אמר לך שצריך להאמין לעיניים שלך ואין לו תשובה. למה רב אני מאמין לחברים? זו עובדה שלי, מה אני, ככה אני. אין לי דרך לצאת מזה. אין לנו דרך לתפוס את זה. אין לנו דרך לצאת מזה. זה לא שיש לך איזושהי הצדקה. אני לא חושב שזה צריך הצדקה. דקארט לא שאלת השאלה. אני לא חושב שצריך את ההצדקה. מה? לא שאלת השאלה והתאבד. ודאי, מה השאלה בכלל? אין דרך בעולם לשאול את השאלה הזו ברצינות. זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. מה שאני צריך לעשות זה למצוא את המילים הנכונות. כולנו מזהים את החוויות האלה בתוך הלב. אנחנו צריכים לקרוא להם בצורה הנכונה. אם ננסה לזהות ולתאר נכון את החוויה הבסיסית של הקיום, שזו חוויה של אמונה, זאת תהיה אמונת הישות. בוא נאמר את זה ככה, לפחות לניסוח המינימלי הזה. היהדות טוענת שיש בה את הניסוח הנכון ביותר לאותה תפיסת מציאות של האדם. ואין תפיסת מציאות. יש כל מיני נוצרים שמתארים שחווים כל הזמן, כי ישו מלווה אותם. עוד הפעם, אני לא מדבר על חוויות ברמה הזאת, אני מדבר על תפיסת יסוד שאני לא יכול לרגע אחד לעזוב אותה, שהיא משותפת לכל האנושות וכו'. לקרוא לה נכון, אולי אני לא קורא אותה נכון. זה אתה יכול להתנקש, זה יכול להיות. זה אני מוכן לשמוע את הוויכוח, אבל שעצם הדבר, התפיסה שהמציאות היא קיימת והיא אמינה והיא מייצגת איזשהו מהלך, זו תפיסת יסוד פשוטה שאין אדם בעולם שאין לו אותה. אז הרב אומר שבעצם שיש... עכשיו אני מאמין, אתה שואלתי למה אני מאמין? אני לא חושב שהשאלה היא בכלל נכונה. למה שאני מאמין? לא מבין למה, מה פתאום? אני תופס את המציאות ככה, למה שאתה רוצה שאני חושב אחרת? אם לא, אני אומר לך, אם אריסטו לא היה מוצא את ההיקש הלוגי, שהוא באמת נפלא בגאונות שלו, והוא טוב למה שהוא טוב, ויצר בנו איזשהו רצון וחשק להגיע לאמת מוחלטת של ודאות מוחלטת, אז לא היו מעלים את דעתנו לשאול את השאלות האלה. במשך למעלה מ-1,000 שנים שהמקרא נכתב, אף אדם לא שאל את השאלות האלה. ואיך אני משכנע מישהו אחר להאמין על זה שלו? אני אראה לו, אם אני אעשה להראות לו, אני אעשה אולי עוד דברים, אבל בגדול המהלך הלוגי הוא לנסות להראות לו את אותו מהלך שאני עושה, להראות משהו קיים גם בו. עכשיו הוא צריך לבחור, בסופו של דבר הוא צריך לבחור. מישהו שיבש לו את המוח, בדרך. לא יודע שיש בתוכו תפיסה מאוד מאוד חזקה, מאוד איתנה, של אמון במציאות, שאם אתה רוצה לפרש אותה, עוד פעם, אם אתה רוצה לפרש אותה נכון, אמון במציאות. מפריע פה לאנשים נקודה אחת. זאת אומרת, הרב בעצם אומר ככה, יש שני ישות חיצונית אובייקטיבית שאנחנו מדברים עליה כאלוקים, אבל אנחנו לא יכולים לדבר עליה אלא בכלים החווייתיים האלה של תפיסת הטוב. זאת אומרת, כן. זאת הדרך היחידה שלנו לתפוס אותה בכלים שלנו. אבל ישנה, אנחנו לא יכולים לדבר עליה. אנחנו תופסים אותה כישנה. חוץ מכי ישנה, אין לו מה לדבר עליה. אנחנו תופסים אותה כישנה, אנחנו לא יכולים לתפוס אותה. אם היינו תופסים שהיא איננה, אז אנחנו לא תופסים אותה. לא, אבל רק ישנה, זה מה שיש לנו להגיד. ישנה והיא הטוב המוחלט. הדרך היחידה שאני אתפוס את המערכת הכלים של התורה, התורה בעולם החבצי של התורה. כן, אבל אני לא מדבר על התורה, התורה בגלל התורה. התורה זה שהעולם צריך להסתדר על הלויות. אני לא יודע עליו כלום. עוד פעם, אני יודע את מה ש... עוד לפני הכל אני יודע, שמדובר על מציאות של טוב. מציאות של טוב. אין לי... טוב, אני יכול להבין שההגדרות שאני נותן לטוב הן קריאות תרבות באופן מסוים. זה טוב, זה לא ישות. ערכים זה לא ישות. עוד פעם, מי שהוא... שהמציאות שלו, שהוא מזוהה, הוא רוצה, הוא אוהב, חפץ, כל הביטויים האלה שתגיד אותם, חפץ בטוב. אין, השפה האלה... כשאתה אומר אלוקים הוא הטוב המוחלט, זה כאילו להגיד אלוקים הוא קיים. לא, אלוקים רוצה את הטוב. אנשים פה, אנשים חשבו שהרב אומר שאלוקים הוא החוויה שלנו של הטוב. לא. זה מה שרוצים להגיד. אני אומר, החוויה שלנו היא הכלי הנכון והטוב לתפוס את המציאות. אנחנו בכל מקרה תופסים את המציאות רק בחוויות. כשאני קר לי זו חוויה, כשחם לי זו חוויה, כשאני נוגע במשהו אני חווה אותו ואני כך תופס את הדברים, כשאני מכיר בן אדם מדבר איתו אני חווה אותו. כאילו המהלך הלוגי לא שייך לי. לקחת את החוויות, בכלל בעולם. הלוגיקה לוקחת את החוויות ומסדרת אותה, והיא טובה מאוד בשביל לסדר את החוויות. כדי שאני לא אעשה קשר בעבודה, היא טובה מאוד הלוגיקה בשביל זה. אבל מאיפה אתה שואל אותי, מאיפה אני יודע שאתה קיים? את שומע, אני חווה אותך. הרב גם חווה את אלוקים? מה? הרב גם חווה את אלוקים? אני חווה את אלוקים, לא, אני לא מדבר על שכה, תודה רבה, לא רק כל מי שהוא הנבואה. אני חווה את המציאות, את העולם, כמישהו שאין, הוא חייב להיות נברא. הוא חייב להיות נברא, הוא חייב. זה הכל. איפה אלוקים? זה אלוקים, מי שברא את העולם הוא אלוקים. ברא והלך לישון. לא, אלוקים שברא את העולם הוא אלוקים שהוא חפץ בעולם כדי להיטיב בו. הוא לא יכול ללכת לישון. לא ייתכן שהוא רואה מישהו סובל והוא שותק. לא ייתכן. לא ייתכן. העולם נברא, זה ברור. עוד פעם, לא ייתכן בעולם שמישהו... זה סבל קיים. הסבל קיים, מה פירוש? עוד פעם. הסבל קיים והוא היה והוא יהיה. אז לכל טיפה הסבל חייב להיות סיבה מוצדקת. זה של השניות. זה לא משהו שמתעלם ממנו. לא, זה לא אפשר. אבל אנחנו לא יודעים, אתה עכשיו... לא, לא נברא. אלוקים שאני מדבר עליו לא יכול לברוא עליו. זה לא תפיסה עליו. לא, זה לא. לא, הוא לא יכול לברוא עליו לעזור אותו. אני חושב שאלוקים, הוא עושה את זה בתוך רצון טוב. לא, הפוך, אנחנו... הוא עושה את זה בתוך שלמות. מה קרה? הוא הפסיק לה... למה שיש לי כבר? בחוויה יש מי שברא את העולם. כי זאת החוויה שלי, החוויה העולם הוא מייצג, העולם יש בו צד, אני תופס את העולם באמת אני תופס את העולם כעולם של מלחמה. יש בו טוב ויש בו רע, והרע הוא לא הדבר המרכזי, הטוב הוא הדבר המרכזי, והרע הוא בעיה, הוא איזשהו בעיה. זאת התפיסה של המציאות, והטוב, המציאות מבטאת, בעצם היותה, היא יוצרת את הטוב ומבטאת את הטוב, חייב להיות שעשה אותו מישהו שרוצה טוב. זאת התפיסה הבסיסית, הפשוטה, שכל אדם תופס, זה מה שמבדיל בין אדם ללא אדם. לא אדם, לא אדם, אני מתכוון אדם לא שפוי. לא אדם, לא אדם לא שפוי. עכשיו השאלה היא, אם אני רוצה לקחת את החוויה שלי, שאני תופס את המציאות בצורה כזאת ולייחס לה רצינות, או לא. אני בכל מקרה מאמין בה לגמרי. מאמין בפירושה, אני מאמין שהיא כלי לתפוס את המציאות החיצונית. לא שאני מייחס לה חשיבות. אני מבין שהעולם, ככה בני אדם נולדו, אין להם דרך לצאת מזה. הם בני אדם, והם לא יכולים לצאת מזה. זה הכל. מאיפה לוקח שאפשר לדבר על אלוקים, להכיר אותו, לדעת מה? אני תסתכל על תוך עצמך, תנסה לחשוב, ותנסה לחשוב מה קרה לאנשים בכל התרבויות בעולם, בכל מיני צורות, והם חשבו, מה, לדוגמה, אברהם אבינו מה הוא חשב, ולא רק אברהם אבינו, למה אני לפעמים מגיע למחשבה הזאת, ואני מסתכל, החוויה שבאמת החזוניש מנסה לתאר אותה. וחזי שהבין יפה. זה מצחיק לתאר את אלוקים בכלים אנושיים. אין לנו כלים, אין לך סיבה. אין לך סיבה. לא, כמו אברהם. לא, אין לזה משמעות, זה לא עושה לי כלום. לא, לא, לא. זה אירלוונטי, זה אירלוונטי. אם, כל מה שאתה יודע עליו זה שאתה לא יודע עליו כלום. אז לא יצרת עליו על זה. אם, אני לא תופס, האלוקים שאתה מדבר עליו, האלוקים שאתה מדבר עליו בשפה הזו, תקשיבו טוב, האלוקים שאתה מדבר עליו בשפה הזאת, הוא לא מה שאנחנו קוראים לו אלוקים. אם הוא קיים או לא קיים. הרמב״ם ראה צורך לבסס מבחינה פילוסופית את העולם הפנימי שלו, והוא ניסה ליצור ניסוח פילוסופי שהוא מועיל במידה מסוימת, הוא טוב, הוא מועיל, הוא משמעותי וכו'. הוא לא הפתרון. זה לא נכון. זה לא נכון. כי הרמב"ם מסכים, הרמב"ם מסכים ואומר, כל הזמן מדבר על אלוקים. הוא אמר שהדיבורים שלך על אלוקים, אבל אתה יודע מה, אני לא הנושא של הרמב"ם. אני אומר, יש ספר אחד, מבחינתי יש ספר אחד שהוא מתאר את היהדות, הוא מתעד, כן, לא יעזור לכם בכלום. מה? מה לעשות את זה? אני לא לא זוכר שום דבר. אנחנו לא, התקדמנו מאז, יש לנו רמב"ם, ויש לנו עזרא. עושה השוואה מעצבן. טובים מאוד הרמב"ם ואבן עזרא. לפעמים יותר, לפעמים פחות, בתור פרשנים לתורה. הם מציעים פירושים, הרמב"ם יותר, זה בהחלט נכון. בהחלט נכון, מה? מה הביא בין אדמו"ר מחב"ד שמשנה איזושהי מילה ברמב"ם, לבין הרב שמשנה משמעות ברמב"ם? לא, הוא מתכוון להגיד לך שהרמב"ם אומר את זה. הוא בא ואומר לך, הרמב"ם אומר משיח. הוא מסתבך על משהו שהוא... הוא עושה פשט ברמב"ם, הוא לא יודע, אתה רוצה לקרוא רמב"ם ברצינות? תקרא רמב"ם ברצינות, תנסה להכיר את השפה שלו ותדע מה אומר. אם אני הייתי אומר שמה שאני אומר, הרמב"ם אומר את זה, הייתי ממציא. אני אומר שהרמב"ם גם היה מודע, כיוון שאלה המסרים, הרמב"ם מודל בזה. שאלה הם המסרים של התנ"ך, והם המסרים האמיתיים של היהדות והבסיסיים. הרמב"ם אומר שיש קומה נוספת. רגע. אין, אלוקים לא הופיע, אני לא חושב לתנ"ך לדבר, אני חושב שמה שהיה גורלי לרמב״ם בחיים שלו, מה שייצב את החיים של הרמב״ם בכל רגע ורגע נתון, הרמב״ם רק אמר, תדע לך, יש עוד נקודה אחת, שהאדם עסוק בה כמה רגעים בכל ימי חייו, והיא מאוד מאוד משמעותית, אבל מה שהתורה אומרת תמיד, וזה מה שה... אם זה הרמב״ם חי יומם ולילה, יומם ולילה, זה בלי ספק העדות של התורה על ההופעה של טוב ישר השם, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, אין, הרמב״ם לא זה. היה, אחר כך יותר מוכר כמו אנשים ואמרו שהתנ״ך בכלל לא מדבר אליהם, וקוראים את התנ״ך רק בגימטריאס או רק בראשית טניס או כל מיני דרכים אחרות. אבל הרמב״ם איש שקורא את התורה כפשוטו, הוא רק אומר לך שחוץ ממה שקוראים בתורה כפשוטו, יש עוד קומה. והקומה הזאת אומר הרמב״ם, תדע לך, קודם כל אסור לה אף פעם ללכת על חשבון הקומה הראשונה. הרמב״ם היה איש מאוד מציאותי, מאוד הגיוני, מאוד חי במציאות, ריאלי, הייתי אומר לפעמים ריאלי עד אכזריות. והוא אמר, והוא מאוד מאוד, מאוד משמעותי. אני אומר, זהו. עכשיו, הבדל, אני לא בא, אני בא להגיד לך רמב"ם, ולהגיד לך מה הרמב"ם, שתגיד לרמב"ם בקלות דעת. אני גם יכול לטעות, בכל דבר אפשר לטעות. אבל כשאדם לוקח מאמר שנאמר באיזשהו רעיון של, נקרא לזה מאמר אגדי, ומפרש על פי זה הלכה ברמב"ם, הוא עושה דבר מצחיק, שכל ילד בשביל קטן יודע שהוא מצחיק. והלבב שרבי עשה את זה כי הוא לא למד בשביל קטן. זה הכל, אם אבא שלה שולח אותו לשביל קטן, אז הכל היה בסדר. זה נאמר בלב השנייה. אבל זה לא הנושא שלי. אני אומר עוד פעם, צריכים לזכור, אני אמרתי את זה, מאוד נהייתי מהאבורט הזה. עוד שלי אמרתי שלפחות התנ״ך הוא לפחות מסכת אחת בש"ס. כי הרי חז"ל גם מתייחסים לתנ״ך כאל מקור. אז זאת אומרת, אז לפחות אי אפשר, זה לא הכל, אבל לפחות ספר אחד, מסכת אחת זה זה. והתורה היא הבסיס, היא הגרעין. חז"ל בשום מקום, חז"ל לא יצאו מזה. איפה שנפגשנו עם העולם היווני, נוצרו צרכים אחרים. דרך אגב, הצרכים האלה הם לא זרים לי. אני גם שייך לעולם המערבי, ואני איש אירופאי, ואני שבוי בשבי הזה, ואני גם עסוק בפילוסופיה, זה מעניין אותי, ואני אוהב את זה וכו'. אבל מותר לנו לדעת שיש בגן עדן שתי עצים, יש עץ החיים ועץ הדעת. עץ החיים הוא עץ שנותן חיים, והוא לא נותן חוכמה. או אתה רוצה תקרא לזה, הוא נותן את החוכמה האמיתית, אתה רוצה לקרוא לזה. הוא לא העת שבו האדם חוקר, הוא לא הכוח שבו האדם חוקר את המציאות ובוחן אותה ושואל מה גרם לזה ומה הסיבה של זה וכו'. אלא האופן שבו הוא תופס את המציאות, זה נקרא חיים. האופן שבו הוא תופס את המציאות כתפיסת חיים שאין לה דרך אחרת, אין לה מקום אחר. ויש עץ הדעת. וכאשר האנושות מנסה לחפש את החיים בעץ הדעת, היא כושלת. זה מה שקרה לקאנט, שניסה למצוא את המוסר בעץ הדעת. אני אומר, אם הייתי צריך להתווכח עם קאנט בפילוסופיה, הייתי מסכן. כי קאנט חכם יותר ממני. זה ברור, אבל כיוון שאני לא צריך להתווכח איתו, הוא צודק, עד כמה שהוא חיפש למצוא איך התבונה הטהורה מעידה על המוסר, הוא צודק שאין פתרון. הפתרון שהוא מצא הוא לא מספיק, אבל יחסית הוא הכי טוב. אבל אף אחד בעולם לא צריך את הפתרון הזה, ואף אחד לא מאמין לפתרונות של קאנט, כולל קאנט עצמו. אף אחד לא מאמין בזה, אף אדם בעולם לא מאמין בזה שאני צריך להגיד אמת בכל מחיר, גם אם מישהו ימות בגלל זה. נראה לך שמישהו פעם בעולם חשב ככה. אז סתם, זה סוג של שעשוע, הוא טוב יותר או טוב פחות, אין לי שום התנגדות לעצם השעשוע. חוץ מאשר דבר אחד, אל תאמין בו ברצינות. אל תאמין בו ברצינות. אנשים עסוקים בקולנוע, ממציאים סרטים. ברגע שאדם מתחיל להאמין בסרטים ברצינות, הוא הופך לחולה נפש. גם פילוסופיה זה סרט. שיהיה לך שאלות יסוד במוסר רבי, שמנסה לראות מה החוויה, על כל מיני הגדרות מוסריות. אני בסוף אגיע להגדרות, זה נכון, כי אין לי תמרה אלא להגיע להגדרות. אבל אתה שואל אותי מה אנחנו מחפשים בכל ההגדרות האלה? לנסות לקלוע למטרה, למצוא את המילים המתאימות, למה אנחנו חווים כזה. איך עובד המסע ומתן? עוד פעם, המסע ומתן חייב להיות תקשורתי וחייב להיות קומוניקטיבי, ואני חייב להשתמש בשפה ועם הגדרות, אבל צריך תמיד לדעת, וזה מאוד חשוב, שכל ההגדרות וכל הפרטים וכל הזה, הם לא הדבר בעצמו. הם מסגרת חיצונית לבטא את הדבר בעצמו. היום אנחנו עסוקים בלמצוא מילים לדבר שבעצם אין לו מילים. זה כל הספרות התורנית לדורותיה, זה מה שהיא עושה. עכשיו, אני לא אומר, יש בכרח, וזה האמונה, האמונה של התורה היא בעצם אומרת שדבר השם יורד לעולם, ואנשים מלבישים אותו בלבושים, וללבושים האלה יש משמעות, כי אלוקים חפץ בזה שדבר השם יופיע בצורה כזאת. זה, זה, זה, זה, זה, זה אחד החידושים הגדולים של התורה, דרך אגב, אנחנו ניכנס פה לסוגיות נוספות, אבל זה באמת הדבר הנפלא שהתורה מעידה עליו. וזה חידוש גדול, כי באמת בני אדם בעולם נמצאים בבעיה רצינית. אם הם מבינים את הרלטיביזם, את היחסיות של התפיסה האנושית, אז אין שום משמעות למה שאתה חושב. ואם אתה לא מבין את המחשבות, אז אתה נלחם, אז אתה צריך לחיות לבדך ולהילחם מלחמת חורמה עם כל אדם שמסביבך. איך אפשרי לקחת קבוצת אנשים ולהקים מהם איזשהו מסגרת? הרי אני חושב א', אתה חושב ב', ומה שאני חושב... חוקים של היום, כמו חוקי התנועה כזה, שאף אחד יפגע בשני. למה שאני צריך להתחשב בזה? לא צריך, אבל אי אפשר לחיות אחרת. חוקים הסדרי חיים של אחרים, קצת בסיסית נראה. אני לא חושב, שבסופו של דבר יש איזושהי הבנה. באמת העולם המודרני, הפוסט-מודרני, באמת הוריד את רמת הלכידות החברתית לאפס. לאפס. משהו במובן הזה ש... משהו אינדיבידואלי. כי הוא פורר את האנשים לפירורים, והוא... אין אפשרות, כי כל אחד חושב אחרת, כל אחד תופס אחרת, ומאוד מהר קולטים אם אני תופס אחרת, זאת אומרת, אז עד כמה שאני תופס את עצמי, יש שתי אפשרויות קיצוניות, זה תל אביב ודאש. תל אביב היא לא השיא, אבל דאש אומר, אני יודע את האמת, והאמת שהיא אלוקית ואין כל מי שחרד, אני אורג אותו. ותל אביב, אתה לא יודע כלום. נראה לך ככה, מחר יראה לך אחרת, זה לא נראה אחרת, ואין שום משמעות. איפה אתה נמצא בין זה לזה? עוד שנייה אחת, אין לי שום עניין בשאלה מה אתה עושה. אין לי באמת שום עניין, אין לי שום... זה תל אביב? נכון, זה אכפת לי נעשה. זאת אומרת שאין מציאות, בסופו של דבר הפוסט-מודרניזם מפורר, אף אחד, שוב אני אומר, אף אדם לא מאמין בזה באמת. אף אדם לא מאמין בזה באמת כי... אנשים בתל אביב חיים ככה. הם חיים ככה במובן מאוד מסוים, במובן מאוד מסוים, אני מכיר אותם. הם חיים ככה במובן מאוד מסוים, אבל כשתרד לעומק של החיים שלהם, תראה שהם עסוקים כן בלבכות על כל מיני דברים שקורים, על כל מיני אנשים שאכפת להם מהם. אני אמרתי, זה תמיד מאוד יפה, זה היה ברנש בתל אביב שכתב ספר, התפיס ספר, שיש שם 100 עמודים, בכל עמוד כתוב את המילה כלום. וכמה מחר גם? הוציאו רק, נראה לי, אם אני זוכר נכון, 100 עותקים כאלה, אולי 200, לא זוכר כמה, וכל עותק עלה 300 שקל, 400 שקל. זה קרה מקרח לקרח. אבל הבדיחה הגדולה היא, שאם באמת היה חושב... הוא לא מוציא ספר. אם הוא באמת היה חושב שכלום, אז הוא לא מוציא ספר. פחות אולי לוקח. בא להביע רעיון, כן בא להביע רעיון גדול. אני לא אמרתי שלא, אבל הסיבה שזה חשוב... אני הבאתי לזה דוגמה, אתמול הבאת לך את הדוגמה הזאת. יובל נוח הררי החליט שיום אחד שמותר האדם מן הבהמה העין, ולכן החליט להיות צמחוני. שויטה, ממש שויטה, אם מותר האדם מן הבהמה העין, אז תהיה קניבל. לא, להיות צמחוני זה פירושה שהפער בין אדם לבהמה הוא אינסופי. כי הרי הבהמה לא נמנעת מלאכול בהמות או אנשים, כי אין הבדל בין בהמות לאנשים. לא, זאת אומרת שהוא לא הגיע לתפילה שמותר האדם מן הבהמה העין. אין אפשרות כזאת, אין אפשרות כזאת להגיע. הוא רק, זה לנסות לחשוב, לפי התפיסה שאני מבין שאדם יצור מוסרי וקדוש ומחויב למוסר עד הסוף, זו תפיסה דתית לחלוטין. אתה רוצה להביא לך עוד דוגמאות מאנשים, אתה מבין שעסוקים בלהציל את האנושות. צמחונים וכל המוסרים האלה סותרים את ה... מי שאומר שהוא צמחוני בגלל שמותר האדם מן הבהמה עין, אני יכול להיות צמחוני? סותר את עצמו בעצם. בוודאי. אני יכול להיות צמחוני ולהגיד שמותר האדם מן הבהמה הוא לא העיד, אלא הוא לבד הנשמה הטהורה. ויחד עם זה אני חושב שעדיין גם להתחשב בכאב של הבהמה. כמו שדוקינס אומר שהוא מאמין בצורה מוחלטת שהמוסר יתפתח בצורה קונצנית, אבל פשוט זה דבר יפה מאוד, שחשוב מאוד לשמוע. מה פירוש המילים יפה מאוד וחשוב, שים לב, המילים, השפט הזה אין לו מקום בתפיסה, בתפיסה. כי אין לו מקום. מה זה יפה? מה פירוש יפה וחשוב? נהנה. אלה הם קטגוריות. נהנה, זה כיף לי. זה שקר. זה שקר וחזר, חשוב לו שעוד 100 שנה הוא כותב, המחקר, ההשערה שלו... כאיש רע זה כמו שאתה הולך. ההשערה שלו שעוד 100 שנה, עוד 100 שנה או 200 שנה האנושות תגיע לאמונה, רחמנא ליצלן, ואז העולם יחרב. יודעתם, למי זה מפריע? למה זה מפריע לך? למי אתה דואג? כי יפה לו שהעולם לא יחרב, הלאה. עוד פעם, יפה, אני רוצה עוד פעם להגיד לך, יש הבדל עצום בין אם אני אומר לך, שאני אוהב לאכול... טעים ויפה. אני תמיד מביא לשאלה, היה לי בחור בהר הצופים שהגיע, והציע לנו, הוא אמר שמבחינתו לרצוח זה כמו לאכול פלאפל שוקולד למריחה. כמו שוקולד למריחה. אבל זה שקר, כי פלאפל שוקולד למריחה זה באמת בלתי אפשרי. אבל אם אני אשתכנע שאתה רוצה את זה, אני אעשה לך את זה. זאת אומרת, אני מעולם לא תפסתי שזה באמת אסור. תפסתי שזה לא טעים, והיה לי מוזר, עד הרגע נראה לי בלתי אפשרי שיש אדם שאוהב באמת פלאפל שוקולד למריחה. אבל אף פעם לא, אני לא תופס שזה באמת מחייב. אם אתה תגיד לי שאתה אוהב, אני לא יכול לכעוס עליך. אני לא אכעס עליך. אבל אם אתה אומר לי, או מישהו אומר לי שהוא אוהב לרצוח, אני לא אומר, מעניין, יש לו טעם אחר משלי. טוב, טוב, טוב, אני את מי שומר, אבל איזה יופי. זה עוד דבר כאלה, כי הוא מסוכן. לא, אני סבור שהוא רע. אני סבור בכל ליבי שהוא רע, אני מגנה אותו בכל ליבי. אני לא אמרתי שלא. לא אמרתי שלא, אבל אתה תקוע ואתה לא תצא מזה. לא תוכל לצאת מזה. לא כיס תוציא ספרים, שהספרים האלה בדיוק לשים לב, מצד אחד מחזקים את התפיסה שלא מצד שני, מחזקים את התפיסה שלא. שוב אני אומר, אין שם דרך אחרת. ההבדל היחידי ביני לבינו, שאני אומר, אני מאמין לתפיסות. זה לא נכון, בחוויה שלך זה לא נכון. אני מאמין מה? אני מאמין לתפיסות. קוראים לזה בהבדל בין מסע זה רצה. יש בזה כשאתה מאמין, שזה משהו אמור לקרות. שאמור להיות. לא, שואלים פה מה ההבדל, כמו שאלתי את הרב אתמול, מה ההבדל בין דחף של המוסר ובין הדחף לאכול פיצה, אני מודה ואכול פיצה. דחף של אוכל, דחף דחפים אחרים. לא, לא, לא, לא. שום דחף לא פועל במהלך ארוך טווח, ואין לי עניין להשיג פיצה לכל האנושות. הדחף לא מוביל אותי להשיג פיצה לכל האנושות, שאני דואג לכל האנושות להשיג להם פיצה. לא, זה לא סוג של דחף. זה תפיסה אחרת, זה תפיסה של תכלית. זו תפיסה של תכלית, והראיה היא, אני, אם אני מרגיש דחף לאכול פיצה, אני אראה אותך שאתה אין לך דחף. מה אני אגיד? הדחף שלי הוא גם להרוג בשביל שורק. לא, זה לא, זה לא, זה לא נתפס אצלי כדחף. תעשה, אני אומר עוד פעם, תנסה לעשות שתגור, אמיתי של החוויה, של התפיסה של המוסר, לעומת התפיסה של טעם. אף אדם לא תופס שלרצוח זה לא טעים. זה רע, זה נכון שזה גורם לסדר. מסכים, אבל אני לא נמנע מלרצוח כי זה יגרום לי סבל. אני לא נרצוח כי זה אסור. כל המוסר זה אמונה. זה נשאר אולי מסבק אופי, אם לך זה יעבור. מה יקרה כשזה יעבור או שכן או שלא? אני לא מאמין שזה יעבור ואתה לא מאמין שזה יעבור. אתה שואל אותי מה יקרה אם זה באמת יעבור או זה יעבור? זה לא יקרה, אבל לא יעבור. אני אומר עוד פעם, אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה שזה שב, עכשיו נגמור את השיחה הזאת, ונשב ונדבר רגל על רגל, ונעלה תיאוריות איך המוסר נוצר, ואיך האמונה נוצר, כל אלה תיאוריות יפות, משכנעות, הן לא משכנעות אותי לרגע, כי אני לעולם לא יכול לתפוס את השאלה מי המציא את המוסר. זה רק, עכשיו, יכול להיות שהמחקר הזה יביא אותי למסקנות מעניינות, ולרעיונות מעניינים, ולכן זה טוב. זה טוב. מפעילים בשירות המודיעין של השב"כ, מפעילים בני אדם שהתפקיד שלהם להראות את הרעיונות הכי מופרכים. מוסר זה לא המצאה. מה? מוסר זה לא המצאה. מי אמר? שאלו שואל, מי אמר לך? אני שואל, אני לא יודע. אני שואל, מי אמר לך? עוד הפעם, מי אמר? אולי לא, אולי בא פרויד ואומר, המוסר נוצר כתוצאה מתסביכי דיפוס. בא מרקס ואומר, המוסר נוצר כתוצאה מתהליכים כלכליים. כל אלה תיאוריות, הם מדע בדיוני. אבל זה לא משנה, גם אם זה נוצר. זה בדיוק אותו דבר. אני לא מאמין בזה שזה נוצר בגלל זה. אני לא יכול להאמין בזה. אפילו אם זה נוצר. זה לא משנה, זה לא משנה. לא, זה כן משנה. כי אם הייתי מאמין בזה, אז הייתי מוציא את מוסרי. רק אני לא יכול להאמין בזה. אני לא יכול להאמין בזה. העובדה היא ששום דבר לא הגיע למסקנה אמיתית פנימית שמותר לנוצר. כן, כן. זו עובדה. זו עובדה. עכשיו, אתה שואל אותי עכשיו, אני לא... הפלוס שמה שאני מציג זה שאני לא צריך להוכיח כלום. אתה רוצה תגיד שכל האנושות היא חלום, ואין דבר כזה אנושות, אתה מעדיף להיות כלב, בבקשה. בבקשה, אני... הפילוסופים המודרניים מתעסקים עם זה כל הזמן. ואם תשאל איתו אחד על אחד, אתה תוכל להביא אותו להבנה. הפילוסופים המודרניים בעיניי, אני חושב שהפילוסופיה המודרנית בחלקים שלה, היא קדמה אותנו כהתקדמות עצומה. אני גאה בעולם. להסתכלות על מה צריך. לא רק זה, הם הבינו קודם כל את השאלות האמיתיות, הן לא השאלות של מטאפיזיקה. לא השאלות של מה היה פעם ואיך זה ככה בעצם בתשע מקרים. המדע ארווין התעסק עם זה למשל. המדע באופן חלקי משתמש בחלקים של הדברים האלה, והפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, וכל הזרמים האלה, זרמים הרבה יותר רציניים ומשמעותיים. הוא אומר שהם יכולים להביא יותר לאמונה מאשר לכפירה. גם יכולים להביא לכפירה, אבל הם מביאים למקום שבו דנים בשאלות ברצינות, בשאלות האמיתיות, ולא בשאלות לא חשובות. לא סוג, זה כן, משמעי מידת השם משמעות בבסיס שלה. כן, כן, כן. עכשיו, עד כאן דיברתי תיאוריה. מעשית אני אומר דבר אחד פשוט. כל אדם, כדי להיות אדם מאמין, צריך להפגיש את האנשים עם התורה. להפגיש את האנשים עם התורה. אז זאת השאלה השלב הבא בעצם, אז מה התפקיד של התנ"ך והתורה וכל זה, של דבר השם? אם הרב אומר, הרב אומר שאני יכול לשבת כל בן אדם להוכיח לו את כל זה מעצמו. כן, אבל עדיין אני לא חושב, זה נכון תיאורטי, אבל זה לא נכון מעשי. הרבה הנחות, מה שצריך לעשות לאנשים באמת זה להפגיש אותם, הקדוש ברוך הוא שם בעולם את התיעוד, תעודה, את התיעוד של ההופעה האלוקית עם המשמעויות שלה. וזה ספר תורת השם. תעודה מי לשם. תהודה? לא, עם עין. כמו שמתעדים אירוע, יש סרט תיעודי, או יש... וזאת לתהודה בישראל. הספר הזה הוא ספר שמחזיק את דבר השם במובן המלא שלו. אתה נחזק אותו, זה סרט דוקומנטרי של אלוקים? כן, כן. עכשיו, לא הבנתי... יפה, ביטוי יפה אמרת. לא הבנתי את התשובה. האם האמונה היא בבסיס כל קיום של... עדיין אני צריך למצוא... בשביל להכניס אנשים לאמונה ממשית, אני צריך למצוא את האופן שבו התפיסות העמוקות האלה, הפנימיות שלהם, יצאו לפועל והתחברו עם תיאוריה מסוימת. רוב האנשים בעולם שדנים על המושג אמונה באלוקים, המילה אלוקים היא מילה משומשת אצלהם. הם מכירים או מסגדים, או כנסיות, או בתי כנסת, או ישיבות, או מנזרים, או לא משנה מה. והמושג אלוקים אצלהם מעוות בכל מיני דרכים, בכל מיני צורות, יותר או פחות, לא משנה כרגע. וכשהם דנים על השאלה, הם אף פעם לא דנים על השאלה ברמה תיאורטית, תיאורה. הם דנים על השאלה, האם האלוקים שעליו סבתא שלי דיברה, או המורה שלי בבית הספר, או המשגיח הקעסן בישיבה, האם, עליו, האם האלוקים שלו קיים או לא קיים? סביר להניח שהאלוקים שלו באמת לא קיים. אי אפשר להגיד שכל אחד חווה את זה בחוויה אחרת? למה לפסול את זה? לא, אני לא פוסל שום דבר, לא חוץ שאני אומר שגם חוויית שלך. אני פגשתי בן אדם שעזב את הדת. אדם שגדל בבית חרדי לגמרי, הוא עזב את הדת והוא זה. והוא אמר לי, תשמע, האלוקים שאני הכרתי היה סטלין. אמרתי לו, בזה שהתחלת לחלל שבת, שברת עבודה זרה. באמת לא אמיתה. למה הוא הרגיש שהוא שומר שבת של סטלין? כן, כן. כן, הוא הרגיש שהאלוקים, בתפיסה שהוא קיבל אלוקים, אני חושב שהתפיסה הזאת הוא קיבל אותה, אני לא משנה מאיפה. אבל אם הוא צדה, אם זאת הייתה התפיסה הדתית שלו, השמירת שבת שלו היא לא שמירת שבת, והוא עובד עבודה זרה, וזה שהוא הפסיק לשמור שבת, זה דבר גדול מאוד. הוא צריך גם להגיע לאמונת האיחוד. אבל בסדר, קודם כל, לכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זה חז"ל. זה הרבה מגילים. באיזה יום השבת של סטלין? מה? סטלין אין שבת. לא שומע. סטלין אין שבת. לא, הוא לא דיבר על סטלין הספציפי. הוא אמר שהאלוקים מבחינתו הוא רשע. אלוקים רע, הוא לא... אם אנחנו מחפשים בתנ"ך הגדרה היחידה לאלוקים, הרמב"ם מסך חמש הגדרות, ארבע וחצי, לא יודע. החמש עיקרים הראשונים בגמליקים, הם נותנים איזושהי תמונה על אלוקים שהיא מחייבת על יבדי הרמב"ם. בתורה ההגדרה העיקרית והכתובה זה השכל וידע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. שוב, איך זה מסתדר עם הרמב"ם שלמד את התורה הפשט? הוא גם כותב את זה, למה זה לא נתן בגמליקים על ידו? הוא כותב את זה הרבה מקומות, הרמב"ם. בהזדמנות אחרת תשב על הספר מורה נבוכים אם אתה רוצה ותראה שהרמב"ם הולך עם שתי... גם החלקים האלה גם מופיעים בשלושה עשרה עיקרים של הרמב"ם. העיקר של הגמול והעיקר... כן, כן. אבל אני חושב שזאת ההגדרה של אלוקים באמת. הרמב"ם דבר זה משהו אחר לגמרי, שתחליט השכל, מה, טוב, זה פחות... הוא לא שם את השאלות האלה... מה אנחנו צריכים? הוא אומר שזה כל התאונה של עץ הדעת, שתגיד אותו ברע, אני מסכים, אני מסכים, הכל. אני מסכים, הבעיה היא בעיה רצינית. אבל תור יו... מה? בתור יהודים, איך אנחנו יודעים? איפה ואיזו מערכת הגדרות היא זאת שבאמת מכניסת... אם אדם חי בתמימות... מסדרת את החוויה הרוחנית שלו. אם אדם חי בתמימות, אז התורה, התורה, בעיקר התורה שבכתב... מה זה בתמימות? מי שנולד יהודי? אדם עכשיו נולד במדבר, איך הוא יודע למצוא... נולד ברומא, נולד ברומא. אם אדם חי בתמימות כיהודי, הוא יכול לקחת את התורה שבכתב. מי שנולד במדבר, איך הוא יודע למצוא את המערכת שמסדרת את החוויה הפנימית? בשום מקום לא מובטח, בשום מקום לא מובטח. שהוא ימצא. שהוא ימצא. באופן, ברמה מסוימת זה קיים, כן, ברמה מסוימת, אבל אפשר מתוך זה להגיע להרבה תפיסות. ורק אלוקים יודע כמה אדם הוא כן. כל אחד איפה שהוא נולד. כל אחד איפה שהוא נולד. רק אלוקים יודע כמה אדם הוא כן במאמצים שלו, בכנות, במהלך שלו. וידון אותו לפי האמת. אנחנו לא יכולים לשפוט בני אדם. לא, איך אנחנו אומרים את זה? איך אני יודע? אתה שואל אותי, מי אמר לי שזה באמת נכון? אני חושב שקודם כל הספר היחידי בעולם שמתעד. אפשר לראות סיפורים הרב את קין, נבל, אנשים שנולדו גם במציאות של... למערכת שייכים לשכנת, שתומה לבית לחוויה. היא המערכת היחידה הקיימת. אין עוד שום ספר בעולם שמתעד הופעה של אלוקים. אין, אף אחד לא כתב כזה ספר. כן, לא תמיד זה בצורת ספר. לא, אף אחד לא סיפר סיפור על הופעה של אלוקים. זה חלק שולי ומזדים. לא, זה לא נכון, זה עיקר התנ"ך. לא, עיקר התנ"ך, הסיפורים של עם ישראל. עוד פעם, הסיפורים של החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה עיקר התנ"ך. לכן אני אומר, זה דבר מדהים איך שאנשים יכולים ללמוד תורה כל כך הרבה שנים, ולא לשים לב. הסיפור של התורה הוא סיפור הברית. הסיפור של התורה היא היחס... היסטוריה של עם ישראל. היסטוריה של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. איך היא הופיעה בכל מיני תקופות ובכל מיני צורות. זה לא חומש היסטוריה. היסטוריה, כן. לא, זה לא היסטוריה. זה ספר תולדות אדם. זה משהו שהוא ממשיך כל הזמן, זה לא היסטוריה. הוא ממשיך כל הזמן. זה לא משייך את זה לעבר. לא, לא, לא, היסטוריה, יש גם היסטוריה של ההווה. עוד פעם, לא, לא, לא, זה היסטוריה של ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, אם אתה שואל ככה, שזה בתורה נכנס ככה, הקדוש ברוך הוא התחייב על הדבר הזה, וזה מקום ב... אבל לא, איך אנחנו אמורים לבחור בתורה, בתורה המערכת שמסדרת לנו באמת? אני אומר, קודם כל, אם אדם מקבל את ההלכות הקודמות שהנחתי, והוא מצפה שאלוקים יופיע בעולם כדי להדריך אותו, אז אלוקים... מה משכנע אותנו בתורה שזאת היא הופעה? אין הופעה אחרת! כי אין הופעה אחרת. זה קודם כל, זה גם, גם אתה שואלתי, זה גם משכנע וכולי. אני אומר, אין בעולם... יש אנשים בעולם טוענים שיש מערכות אחרות שמסדרות. אין אנשים כאלה. אין אנשים כאלה. לא, אבל בפרטים הקטנים, אני לא מדבר ב... בסדר, עכשיו אתה, אם אתה מקבל את המערכת הזאת, קודם כל חשוב להדגיש... כן, תאי מצוות, לא תאי מצוות. חשוב להדגיש שהתאי מצוות הם לא המרכז, הם לא הנושא המרכזי. הם לא הנושא המרכזי של היהדות. זה חשוב מאוד מאוד לומר את זה, אבל אני כן... חשוב לתאי מצוות, המערכת שלנו, היא זאתי שמסדר... הרב באמת עושה אותם המרכז. לא, לא תאי מצוות, המערכת שמפרשה חומשי תורה, מסדרת את זה, למה הרכים שלנו מצוות? השלב הראשון אני שואל את עצמי, השלב הראשון אני שואל את עצמי, איך אנחנו יודעים לבחור במערכת שלנו? אני אומר, אם אלוקים מופיע, הוא מופיע רק... מי אמר שהופיע בצורה? הוא לא הופיע באופן אחר. הוא לא הופיע באופן אחר. זה הדבר הציפית הראשון. זה, אין. זאת אומרת שהאופן היחידי שאולי הוא הציפית הראשון. עכשיו אני, קודם כל, אני מצפה שהוא יופיע. זאת אומרת, הסירות הוא לא יופיע. מוחמד מספר שהוא הופיע, לצורך. לא, מוחמד מספר שהוא הופיע כהמשך להופעה הזאת, בדרך אחרת. אז תכף אתה מחפש באמת. לא, אז אני צריך לקחת את זה. ההנחה שזאת היא היחידה. כיוון שזו הספר היחידה. המוסלמים לא כללו את התנ"ך בתוך הספרים שלהם. המוסלמים באים ואומרים לך שהתנ"ך הוא תיעוד של הופעה אלוקית. לא מושלם עם טעויות ששיבשו אותו. תבדוק ותחליט, אם אתה מסופק בשאלה הזאת, תבדוק אם זה נרשם. אבל ההנחה הראשונה שהוא הופיע, נגיד, לאברהם אבינו, זה ברור. לאסלאם ולנצרות, ולכל מי שמדבר בשם כל אחד, זה ברור. יש, עכשיו, מי שמספר עכשיו על הופעה של אלים חלקיים וכו', הוא, בסדר, תביא לי בחשבון. אין לנו את החוויה של ההופעה. לא רק שאלה, אבל יש לו סביב. כדי קטגוריות כאלה קטנות. מי שמדבר על אל אחד, ונשאר מבוא אסלאם, נצרות ויהדות. אז יהדות ברור שהיא איתנו, כי זה מה שאנחנו מדברים. לא, אני לא בכלל לא עסוק על זה. אני אומר, אתה שואל אותי, כשבא אליי בן אדם חילוני ושואל אותי, או לא דווקא חילוני, בא אליי בן אדם חרדי ורוצה להתקדם ביהדות וכל, אני אומר לו, בוא נעשה דבר אחד יסודי. דבר אחד יסודי שחייבים בו בין המאמינים ובין הכופרים. כל מה שאמרתי עכשיו אני לא... הוא דיון בפני עצמו חשוב ומשמעותי, הוא לא מה שאנחנו עושים במציאות. מה שאני עושה במציאות, אני אומר דבר אחד פשוט, תקשיב טוב, ישנו סיפור. הסיפור הזה, אפשר להסתפק אם הוא נכון או לא נכון, אני לא חושב שהדבר הכי חשוב הוא להוכיח שהוא נכון. הדבר הקודם להכל זה להכיר את הסיפור, ואני חושב שאני יכול לחייב מוסרית כל אדם יהודי, ודאי יהודי שגר בארץ הקודש, לקרוא את הסיפור הזה. לקרוא את הסיפור הזה בסיבת לב. למה? כיוון שהסיפור הזה, כמו שהוא מופיע, הוא יצר את המציאות של עם ישראל, הוא יצר את המציאות של הסיפור היהודי, והוא גם יצר את המציאות של העולם המערבי, וגם חלקים של העולם המזרחי כולו. ולכן הסיפור הזה מחייב אותך כאדם, אם אתה אדם אחראי ורציני, אתה צריך לקרוא אותו ברצינות. את השאלה אם הספר הוא אמיתי או לא אמיתי, מי כתב אותו, אישה? אולי הכי גדול של הרב זה מקורת המקרא. לא הפילוסופיה, לא... אני לא מפחד כל כך מביקורת המקרא. למה? ככה. ביקורת המקרא חייבת להודות, חייבת... אותו רשת עם חורים. ביקורת המקרא חייבת להודות, בדבר אחד ברור, שהספר השלם, הוא יצר את המציאות. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על העולם ב-2000 שנה האחרונות, שאותו אנחנו מכירים באופן ישיר, שזה היהדות כמו שהיא מופיעה, הנצרות, כל הסיפור של העולם, החלק הזה של העולם, נשאיר את סין ואת הודו בצד, החלק הזה של העולם בנוי על הספר כמו שהוא מונח. אף אחד לא חושב שהשברים של המקרא במהדורות הראשונות שהיו או לא היו, הם אלה שיצרו את ההיסטוריה. עכשיו, כיוון שכך, הספר הזה יצר את זה, אתה צריך להשקיע מאמץ בשאלה, מה המשמעות של הספר? האם הספר מצליח לדבר ולתת לאנשים? זה נדיר, אבל לא אותנטי. אני לא שואל אתכם אותנטי או לא אותנטי, זו השאלה הכי, לא הכי, הייתי אומר השאלה העשירית. עד השאלה הזו, אני אומר לך במפורש. אני אומר על המציאות, כתוב על המציאות, שני את המציאות, לא אלוקים. אין לי בעיה עכשיו, אני לא מדבר על זה. הספר הזה הוא ספר שמציע, והספר הזה יצר את החיים שלנו. אני חושב שאנחנו צריכים לבחון ברצינות, האם אנחנו יכולים, אם הספר מדבר אלינו באופן משמעותי או לא. ואז שאלה ראשונה, אם הוא לא מדבר עלינו, תעזוב את הסיפור. מה זאת אומרת, אם הוא מדבר עלינו? תעזוב את הסיפור. האם הספר הזה מצליח לגעת באותן חוויות ראשוניות של האדם, וליצור מציאות של... חוויות שלהם הרב דיבר קודם. כן. אנחנו צריכים לבוא להם באיזשהו תחושות מוגדרות? לא. כמה שפחות תחושות מוגדרות יותר טוב. כמה שפחות תחושות מוגדרות יותר טוב. חסד דקה ומשפט. פשוט לקרוא את הספר ולבחון אם הספר אומר משהו או לא. אם הספר לא אומר כלום, אז מה שאני עכשיו בדיונים אלוקים יש אלוקים. אם הוא אומר לי תוך כדי בגלל ההתייחסות הקודמת שלי, אני יודע שזה ספר דור... כדאי, אני לא אומר שזה רע לגמרי. המטאפיזי שהוא ספר שהוא נפטר על אלוקים ושהוא ירד מה... טוב מאוד, אבל השאלה... לא, כל ההתייחסויות האלה לא יכולת לגרום... השאלה היא למה, מה הספר אומר. השאלה היא מה הספר אומר, מה הספר אומר לבדור. הספר מנסה להיות תיעוד שידבר אליך. זה מה שהספר מנסה. אני שואל את עצמי את השאלה הראשונית, מה חשב כותב הספר שאני אעשה? הוא רצה שאני, אם הוא היה רוצה לשכנע אותי, הוא היה צריך לכתוב הוכחות. הוא לא כתב שום רעות, מה שהוא יצר בספר הזה, הוא יצר תיעוד. עכשיו, כדי שאני אאמין בתיעוד, אני צריך לקרוא ולהתרשם. הספר הזה מוציא ליצור קשר? הספר הזה מציג את ההופעה האלוקית בעולם, באופן שהיא אמורה לדבר על בני אדם. עכשיו, אם הספר לא מדבר על בני אדם, אז מה זה משנה עכשיו אם הוא נכתב, נגיד שאלוקים כתב אותו, מה זה משמע אותי? אלוקים שכתב ספר לא משמעותי, הוא אלוקים לא משמעותי. מה? אלוקים שכתב ספר לא משמעותי, הוא גם עצמו אלוקים לא משמעותי. אבל אם הוא מכיר את זה... אני אומר שאם אלוקים ציווה את ירד... אם הוא לא מדבר אליי, אז אני רק אקבל אותו. לא. אם אני רוצה תוך הכל שאלוקים... כי אני צריך כבוד לאלוקים. אם אין לי כבוד לאלוקים, אז זה לא משמעותי. אם אני לא מצליח לכבוד... אין לי כבוד אליו, אבל אני הכרתי בזה שהוא... תעזוב. אז לא לעשות מה שהוא אומר. אין שום משמעות. אני גם חושב שאלוקים לא אמור לי שתעשה את זה. הרב בעצם אומר שאני... זה עוד דיון. אבל אם הוא ציווה אותי עכשיו. הוא לא נכון, זה לא, הוא לא, הוא לא, לא זה מה שהוא מצווה. זה לא נכון. הוא ציווה תרי"ג מצוות, אוקיי? הוא ציווה תרי"ג מצוות כחלק. משל למה הדבר דומה? לאדם שניתן מתחת לחופה, והוא חותם על כתובה, והכתובה מחייבת אותו וכו'. האם האישה התכוונה שהבעל יביא למזונות סתם כי, התחייב, כי הוא התחייב? אני לא אומר שאין סיטואציה שזה יכול להיות רלוונטי לבית הדין. המשמעות של הנישואים זה ברית של קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין הבעל לאישה, והמשמעות של התורה היא ברית של קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. לקחת, יש הרבה רמות של קשר, הרבה צורות של קשר, הרבה סגנונות של קשר, אני מוכן לקבל הרבה מאוד אפשרויות. אבל לחשוב שהקשר הוא חסר משמעות... אבל הרבה פעמים חז"ל מבין את זה בש"ס, ההתייחסות יותר נקודתית בעבודה, מביאים פסוקים, מייחסים... לא, ברור שיש פרטים במערכת. אין ספק שיש פרטים למערכת, אבל הפרטים הם פרטים. מי שלוקח, בתור דוגמה, מי שלוקח את השבת ומתחיל את השבת מלא תעשה מלאכה, הוא טועה. הוא טועה, השבת תתחילה מזכור אותי, יום השבת הקדשו. זה פשוט, יש לכל דבר משמעות. זה הרי כמעט אבסורדי לבוא ולסנן. זה שאנשים יצרו ספרים, מבחינה פרקטית הם נוחים, שהם מכילים את כל הפרטים וכו', זה בסדר, זה טוב בשביל למעלות חורים פרקטיים. אבל כל הכל בספר מנחיח את ההופעה האלוקית בעולם. זה המטרה שלו, זה התפקיד שלו, זה הייעוד שלו, ולכן הוא המרכז, גם התורה של חלד החקל, והתורה של אפה עושה את זה. שוב, התורה של אפה יוצאת מנקודת הנחה, בלי ספק. לא היה אבא מן הלחזל שמישהו יפתח את הגמרא בגלל הדרך מקרא. בלי להיות רגיל במקרא. לא היה צד כזה. מה פתאום? מאיפה זה, איפה הרעיון הזה מגיע? וכל שימוש שלהם בפסוקים נשען על זה שאתה יודע מה כתוב בפסוק במקור, ואתה מבין שאנחנו לא עסוקים בפשט. זה ברור לחלוטין. חז"ל לפעמים אומרים דברים שהם כמעט ברור לחלוטין שהם לא מתכוונים ל... אתו יראת שמיים, מי תזות אותי? הפסוק לא מדבר על יראת שמיים. מדבר על יראה, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו. מה הם חשבו שאתה לא יודע מה? ניסו לעבוד עליך. הם תקנו וחייבו כל יהודי להיות בקיא במקרא. כל ילד ללמד 5% תורה לפחות. למה שינו את זה? מה? למה שינו את זה? אין זה לא חמור. חיידר לא מרגיש. אתה שואלתי את הנהלים של החיידר. אם אני מוצא בתורה שזה מדבר אליי וזה... מלא משמעות, מה השאלה הבאה שאני צריך לשאול את התורה? התשובה הזו זה לא כן בלור, בן אדם רוצה משמעות בחלקים בתורה, חלקים אחרים עושים לא רע, חלקים אחרים לא מעניינים אותו. הוא צריך לחשוב, הוא צריך לחשוב בסך הכל אם הוא מקבל עליו. זה כמו שאם אני מציע לך שידוך, אני מציע לך שידוך, בחורה עם חיסרון כזה, אתה מחליט בסוף יותר. השאלה של לקבל, כשבן אדם קורא הומו, הסתורה נורא מתרגש, אחרי השם ילכו, כי הוא קריש, רק שוב, קורא פתאום... מותר לבן אדם להגיד... אז הוא פתאום קורא לו אילבשטני, זה הוא חוטף... מותר להגיד, מותר לבן אדם. קודם כל, אני חושב שלכן חשוב להזיז הצידה את השאלה של האותנטיות של הטקסט, ואת השאלה של המחויבות, כי מבלבל את הראש. הנרטיב ההיסטורי הוא אי רלוונטי, או לפחות הרבה פחות רלוונטי מהשאלה אם אני... הנרטיב ההיסטורי הוא חלק מהסיפור, אי אפשר לספר את הסיפור בלי הנרטיב ההיסטורי, אבל אני אומר, מה הספר יכול להגיד לבן אדם שיקבל אותו? הרבה דברים, חלקם מעניינים, חלקם מעניינים פחות. עוד פעם, אני לא חושב שהתגובה שלך היא התגובה הנכונה, כי אתה עסוק בספר כפרטים. קודם כל הספר יש בו גם, לפני הפרטים, הספר יש בו תמונה כללית. תמונה כללית, אני שואל, אני אשאל אתכם במילה בצורה מאוד פשוטה, אחרי שאתה קורא את הספר, אתה מתפלל שהוא יהיה נכון, או מתפלל שהוא לא יהיה נכון? תלוי מה, בדרך כלל נביאים קשורים לאדם בתור את זה שיהיה נכונים. עצם החלוקה היא לא פקט. זה הבדל עקרוני, כי הנביאים קסומים זה היופי שאתה רק מוסר נביאים והכל. אני לא מקבל את זה, אתה יודע, תעזוב את הנביאים. קח רק חמישה ראש בתורה. אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב שקריאה נכונה, ואנחנו צריכים לעשות מאמץ עצום, כי אנחנו מגיל רך, בכל העולם המערבי, ולא פחות מזה, אולי יותר מזה בעולם החרדי, לוקחים את התורה וסותמים את הדרך להגיע אליה. עשה מאמץ אדיר על ידי המון המון אנשים, המון אנשים, מיליונים, מיליונים, מאות מיליונים של אנשים, לעצור את הגישה לתורה. להגיד לך שהתורה... איך הם הצליחו עם זה? כזה דבר משמעותי. הם לא הצליחו. הם לא הצליחו. העובדה, מי שגרם להם שלא הצליחו, דרך אגב, זה חז"ל. חז"ל הקדושים וההלכה שלהם. זה שהם תקנו לעשות קריאסתירה, וזה שהם ידעו להבדיל, ואמרו לך, אל תקרא את הברכות, שאתה מברך את הברכות, לסגור את הספר. שלא תחשבו שהברכות כתובות בתורה. דברים שבכסל, אי אתה רשאי לאורם בעל פה, דברים שבעל פה אתה רשאי לכותבם, אל תסייבו, אל תגיד שהגמרא היא תורה שבכתב. בשום אופן לא. בשום אופן לא. תעשה את ההבדלה. יש תורה שבכתב, היא עומדת לבדה. אין שום דבר, אין שום ספר, אין שום דבר שמצטרף אליו. לא נביאים וכתובים, אפילו הם בדרגה אחרת. וחז"ל הקפידו על זה מאוד, ותראה כמה אמת, מה שנקרא, כמה רוח הקודש הייתה להם, שהם הבינו איך מעבירים את הדברים ושמים במרכז את התורה. עכשיו, כל יהודי שיחשוב מה שהוא יחשוב, הוא יודע שבקריאת סתירה לא קוראים רש"י. הוא יודע. והוא יודע שאם מישהו יפסק את הפסוק, צדקה ממני, כמו שעה שהיא מפרש, אז צריכים להחזיר אותו. צריכים להחזיר אותו, כי טעמי המקרא לא אומרים ככה. והוא יודע, והוא מבין את זה, זאת אומרת, במילים אחרות, ההלכה היא הכלי שלנו להשאיר את הרוח של היהדות, גם עם כל לפי הפירוש של רש"י, אתה מתכוון? כן. כן, האמת לאמיתה. לא יותר משליש היום. מה זה נקרא יותר מדי? חז"ל אמרו, שליש במיקרו, שליש במיקרו, יותר משליש היום זה אסור. לא אסור, זה לא ראוי. לא אומר את זה לגמור אלוהים. ודאי שכן. מה זה יותר מדי? יותר ממה שנחוץ בשביל לדעת היטב ולחיות עם כבדת קיצר. מועד על המיקרו, לא אומר שלא ללמוד גמור יותר משליש. לא, אמת, נכון, אתה צודק? כך כתוב ברמב"ם במפורש, אחרי שאדם גומר כבר את המיקרו, הוא צריך ללמוד רק גמרא. אמת? רק לזכור את המיקרו בתור, איך אומרים, שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה. אמת? שלא תרגלו במקרה יותר מדי, יהיה יותר משליש היום. אני מקובל עליך. זה מה שאמר הצבוע שלנו. עוד פעם, מה פירוש יותר מדי? אתה אומר שלא צריך שליש היום בשביל זה? השח אומר שלא צריך שליש היום בשביל זה, מקובל עליי גם כן. מספיק שעתיים ביום, שלוש שעות ביום, בשביל... לא, לא יותר מדי, כמו החדר ביום. מה קורה, שהאדם לא ידע? עולה על דעתך שמישהו חשב פעם שהאדם, אני הייתי פעם נוכח, הייתי פעם נוכח בשבע ברכות, עמד בן אדם ודיבר על מה שכתוב ב... לא, לא על זה, על זה שכתוב בתהילים שם, הירדן יסוג לאחור. והוא שואל, איפה מצאנו שהירדן יסוג לאחור? יוסי, מתקשר עוד חצי שעה, אני באמצע שיעור. לטעות. אז הוא שואל, איפה מצאנו את זה? ואז הוא עונה תשובה. כיוון שכתוב בגמרא בסויטו, שכשנקרא ים סוף, יקראו כל מימות שבעולם, וגם הירדן בכלל. אני שואל אותך, זה עלה על דעת חז"ל? מישהו התכוון לזה? מי שלא היה, מי שלא אמר שלא צריך ללמוד מיקרו, מישהו התכוון שאנשים יהיו בורים לגמרי? לא נעים, איפה עומד יהושע? בספר יהושע כתוב שירדן נקרא. ודאי. הבן אדם שואל אותי, איפה כתוב ש... איפה זה אחורנית היום? מה? הוא שואל, איפה מצאנו שירדן נקרא? מה? ממש דפוק. בסדר, אז הבן אדם, במקרה עם פרק והמבורג, ואני ידעתי בהתחלה שזה יתחיל קרה, כי הוא אומר, אנחנו אומרים בהלל, הירדן יסוג לאחור. ברגע שהתורה הזאת מתקנה בעד, זה הכל... אומרים לתפילה צריך לשון מביום קיפר, לא מגבור הזה סוסייך פה עוד. לא, לא, לא. זה אחד שגם לא אומר פסוק דזימרו. ראש ממשלת ישראל לשעבר, אהוד ברק, אמר פעם שעם ישראל כל כך רואה את החינוך כדבר חשוב בעולם, שהוא תיקן לומר ביום הכיפורים גם בלילה וגם בבוקר, ושיננת לו לבניך ודיברת מה בשבתך ובדיתך. כן? מי? אהוד ברק? ברק נתניהו יודעים תנ"ך טוב מאוד. עוד ברק, אני שאלתי את הוא אומר את זה. אה, אולי הוא יודע זה כתוב בתורה, אבל לא יודע שאומרים את זה בכיס. זה כמו הרב, תורה שבכתב. לא משנה. חלילה, אני חושב שמי שלומד את המקרא ככה ולומד את חז"ל, רואה שחז"ל לא עלה על דעתם. לא עלה על דעתם לבוא במקום המקרא. זה פשוט מחשבה מוזרה. אין כזה ניגוד. בכל מקום בחז"ל אתה רואה שהם דקדקו, שיקראו את המקרא בצורה שכולם ישמעו, שלא יטריקו אלי לא משתמה, שלא יעשו בזמן ה... כל הדינים מאוד ברורים בעניין הזה. המצווה שקטינת ספר תורה לקיים בזה, זה חז"ל לא עלה על דעתם. לא אומר שהראש לא צודק, אבל ברור לחלוטין שכתיב עשה יותר, כל אחד צריך לכתוב את התורה. ושמלדים ילדים תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, זה גם ברור. זה כתוב בגמרא, גמרא ארוחה. חז"ל לא עלה בדעתם הרעיון הזה, ולא חשבו, לא ראו סתירה. להפך, אולי בגלל כל ההלכות האלה זה מראה לנו שחז"ל מאוד חששו שהתורה שבכתב תעלם. הם חשבו באופן כללי שבני אדם עלולים לא לדעת תורה. בגלל שאנשים עסוקים במלאכתם כל היום וכל הלילה, ואין הרבה פרנסה, וקשה מאוד, ולכן הם הזהירו מאוד, הם מצאת תורה. זה הכל. זה הכל. וכל מי שרואה את אולי את התפילות שהם חיברו חז"ל בסדר התפילה, אתה רואה שהם חיו חיים של המקרא. התפילות לא בנויים על מדרשי חז"ל. טוב, אז החלטנו שהתורה היא משמעותית לחיים שלנו, עכשיו מה השאלה הבאה, או יש איזה משמעות? מה המשמעות של זה? באיזה אופן של המשמעות של זה? אחר כך אדם צריך לשאול, האם באמת המשמעות תופסת אותו? אם הוא חושב שהוא מוכן ללכת לכרות ברית עם הדבר הזה, הוא יכול לצרף את זה גם את הדיון, מה הוא חושב על המקור? שאלתי אם זה... כמה הוא כן רלוונטי, השאלה על הסיפור? לא, אם אדם לא מאמין בשום סיפור, אז מדובר פה על זיוף. אם אדם חושב שהסיפור... מה זה משנה אם זה זיוף? שיהיה זיוף. אני מתחבר פה לחצי דקה ומשפט. אמת, אבל אדם לא יכול להתחבר לזיוף. זה נתון לבחירה? אם הוא אדם בחירה שלא רק... ודאי שכן, ודאי שזה נתון לבחירה. באיזשהו מקום הוא... רק ככה, זה מתמיד שהוא חי בצורה כזאת, שהוא לא... שמה? מתי שזה מתנגש לחיים? אם אדם זה מתנגש, אז אני לא אומר, אנשים חיים בסתירות הרבה שנים, חיים בסתירות. כן, לא יודע, אני לא אומר שהכל, אחרי שיש גבול מהאדם, יש דברים שאתה לא יכול לקבל. יש גבול... עכשיו, אני לא יודע אם ההלכה בפשטות קיבלה שאמונה בתורה בין השמיים היא עיקר, אם זה באמת בלתי אפשרי לאדם להאמין בביקורת המקרא, בגרסאות מסוימות שלה, זה אומר, בעיקר בגרסאות שהן מקבלות את זה שה... זה בסדר תורה מיושבים. נכון. הרב אומר שכאן השמועי שאמר מפה עצמו, אבל אם השמועי שלא אמר, אין בעיה. הרב אומר ספר. אני לא מבין כל זה מה שאמר. מי שיגיד לך שממש דברים נכתב בתקופת בית שני. מה, זה כתוב בתורה לשמיים? זה לא תורה. תורה מיושבים. לא, ודאי שכן. לא, אז אין שום משמעות למשפט של הרב. שמעתי, שממועי שלא אמר מפה עצמו. לא, זה הכוונה. אז יאשיהו אמר מפה עצמו. על איזה תורה הרמב״ם? ודאי לא מדבר על חמישה מושי תורה. אין שום משמעות למילים אם מדבר על חמישה מושי תורה. אבל אני לא יודעת כמה הרמב״ם... זה הרמב״ם. הרמב״ם גם אומר שמי שבאמת הקשום הוא מין, והרייבת לא מקבל אותו. מסתובב על חכה רייבת. סמיר אני. הקשומי. כן. שזה מינות למה להגיד את זה. כי זה לא משנה. זה הטענה של הרייבת. לא כמו שאין לך שם רב חיים. הטענה של הרייבד, הטענה של הרייבד... זה שום דבר. לא, בגלל שהוא אומר, אתה לא יכול להחריד. אתה עשית היקש פילוסופי, ונכון, אני מקבל אותו מהרייבד, שהקשבה סותרת את השלמות של הבורא. אותו אדם לא עשה את היקש הפילוסופי הזה, והוא לא רואה בזה סתימה. אלא מה, הקדוש ברוך הוא, השאלה אם הקדוש ברוך הוא שם את זה כהגדרה שלו, אם הקדוש ברוך הוא לא כתב את זה בשום מקום בתורה, ונתן בהפך מקום לטעות, כנראה זה לא חשוב בעיניו. תן לקדוש ברוך הוא לקבוע מה חשוב בעיניו בהגדרה של עצמו. הוא לא חשב ששילת ההגשמה היא כל כך חיונית. הרב כותב בעצמו, אומר נבוכים, שהוא לא רוצה בכל ההוכחות האלה לומר שנשים וקטנים הם לא מאמינים. שם במקום הזה הוא די מחמיר. הוא אומר, לדעת את ההוכחות לשילת ההגשמה לא צריך, אבל שהם ידעו את זה, הם כן צריכים. אבל לא, לא. זהו. ועוד כל מיני דברים שלא קשורים בעצם למהלך העקרוני של היהדות. מי? אומרים את חייזה מצרים. אפשר להיות ידיד טוב בלי להאמין את חייזה מצרים. אם היה אפשר להיות ידיד טוב בלי זה, זה לא היה עיקר ועיקרי אמונה. זה עיקר ועיקרי אמונה בגלל שהיחס... אני בדרמם זה באמת קשה מאוד, אבל כמו שהגמרא אמרה, הסיבה, כמו שרבותינו, רבותינו קיבלו את זה, כי זה נותן את היחס של האדם לגוף. מאוד חשוב, מאוד חשוב, מאוד חשוב. מה, היחס שלנו נשאר איתו? כל המעשים שבן אדם, כל המעשים שבן אדם, הם שייכים למימד של המציאות. אם אדם תופס שהמימד של המציאות הוא זמני, אמונה בתחילת המתים. אם האדם תופס שהאמונה שהמציאות היא זמנית ואין לה קיום לנצח, אז מה המשמעות של מה שאתה עושה? חייס המיסים באמת הייתה כל כך חשובה לרמב״ם? אני חושב שפיקפקו בזה. הוא כתב אותה קודם כל בי"ג איקרים, כנראה בלשם מים. י"ג איקרים, אבל הוא כותב שם שהכוונה היא שצדיקים ממיסוס הם קוראים חיים, זה בערך ה... אני לא... הוא לא אומר יותר מזה כלום. אני לא חושב ברמב״ם שום שקר. הוא לא כותב עוד שום דבר חוץ מזה. הוא כתב איגרת חייס המיסים, איגרת שלמה, איגרת שלמה ומחורשת. האיגרת, וזהו. מה זה זהו? מה זה זהו? הוא כתב את זה גם ביחס בפרק ג' וכולי, אין פה מקום. לא רואה סיבה, אני חושב שהרמב״ם היה לו קשה לפרש את המושג תחילת המעשים, אני בשיטתו, אבל אנחנו יודעים שתחילת המעשים המשמעות שלה, זה שהמעשים של בני אדם הם נצחיים. לא, אין שום משמעות למעשים של בני אדם. אין שום משמעות, אתה רוצה לדעת את הוויכוח האמיתי. כשהרב אומר נצחי, הרב מתכוון בעל משמעות. נצחי. נצחי, נצחי. לא בזמן. לא בספקטרום של זמן. שזה יהיה בעל משמעות, מאוד קשה, לא מכרחי, אבל מאוד קשה לייחס משמעות לדבר שהוא זמני, בפרט שיש נצח. אז רגע, אין תחייה שלי. תפיסה של נצח, אתה דבר ברוך לא כולו. זה רק לפי המעשים. לא, עיקר האדם זה המעשים שלו. עיקר האדם זה המעשים שלו. שמעשים את האדם נצחיים, אז מה? זה אומר שאני עסוק, למשל, בלפרנס את המשפחה שלי. זה חלק מאוד משמעותי בעבודה של רוב בני אדם בעולם, רוב היהודים בקשרים, זוכים לפרס את המשפחה שלהם. מה הוא יעשה? מה המשמעות? הם יחיו, הבנדים שלך יחיו בעזרת השם, באיכות ימים בשנים, 100 שנים, אחר כך הם ימותו. מה עשית שפרנסת אותם? אין שום משמעות. לכן אומר הרמב״ם, שהתורה שבראשם היא הדעה שקנו בעולם הזה. כי מה שנשאר בעולם זה רק השכל, בעולם האמת. ולכן אומר האריז"ל, שהתורתיהם בראשיהם, אלו נשותיהם. לשתים צלויים הרב, הוויכוח הזה, הוא ממצא את כל הוויכוח. גם שם אני נמצא בגלל ראש הלב. כמה נפלאים דברי הארי החי, שאין כמו לרדת לבקשה. מה שנתתי לאי שם? המציאות של מה שאדם בונה בחייו, היא המציאות שנשארת לעולם הבא. מה שאדם בונה בחי, ממש בחי בוהם, אז יש בחי בוהם לעולם הזה, ואני חושב שכמה נפלא הדבר הזה שהתורה לא הזכירה את העולם הבא. זה חייב להיות ככה. חייב להיות ככה, כי אם התורה הייתה מזכירה את העולם הבא, אז הייתי אומר, מה שקורה פה, זה לא כל כך משמעותי. אני פגשתי מישהו, אדם מפורסם, אדם נגיד מפורסם, שאומר דרשות על זוגיות, אז הוא אומר, אם אפשר עושה צרות, תתחיל סמיס, אם אין לך זוגיות טובה. הדיבורים האלה באים להתחמק מהחובה של בן אדם, לבנות החיים לא נכון. ומה הוא אומר, שום אדם יתרסה לקרוב ביום אחד יתר, מה איזה? כן, לא, אני כאילו להשם, אז הקדוש ברוך הוא יסתדר אותי, אין לי בדרך. אבל אומרים, השם אני חושב שדברי הריז"ל הם נפלאים מאוד. הם נפלאים מאוד, זה ממחישים את המבט היהודי הטהור. שזה באמת נצחי. זה משמעותי לנצח. החיים שאדם בונה. שואל אותי איך זה מתקיים שם, אני לא יודע. אז זה נאמר, עין לא ראתה אלוקים זה בטח יעשה למחכים לו. בגלל שאנחנו לא יכולים לתפוס מציאות של גוף שקיים לנצח, ואנחנו לא יכולים לתפוס מציאות שאין בה בעיות. אנחנו, כל התפיסת המציאות שלנו זה בעיות שאנחנו צריכים לתקן אותן. מציאות של שלמות אנחנו לא יכולים לתפוס. ולכן זה עין לא ראתה אלוקים זה לא תכף. אבל הסוגיה של תחילת המעשים היא מאוד משמעותית. היא מאוד מאוד משמעותית. והוויכוח בין הרמב״ם לרמב״ן הוא מאוד משמעותי. משיח גם? משיח גם. אנחנו בונים בעניין, ההיסטוריה היא חסרת פשר. לאן ההיסטוריה הולכת? שוב, הרמב״ם מדבר על זה שאנשים חיים בעולם והולכים לעולם האמת. אבל התורה לא מדברת על זה, התורה מדברת על החיסיונים. התורה מדברת על זה שההיסטוריה הולכת לקראת שלמות. חייב להיות סוף לסיפור שמצייר מציאות לשלמות. זה כל דברי הלוויים אומרים את הדבר הזה. כל העיקרים של האמונה, אם ננסה להסתובב במילה הזאת, צריכים לנבוע מאותה תפיסת יסוד של אמונת האיחוד. אין שום דבר לא נוסף. שום דבר אנחנו לא אומרים שהוא לא בעצם כלול באותה תפיסת יסוד. סוף אפוקליפטי שישנה את התפיסת היסודית שלנו. לא, אני לא חושב, בסוף צריך לצמוח מתוך המציאות שלנו. הוא לא אמור להיות חורבן של המציאות שלנו ובניין חדש. הרב הזכיר, לא, אני שואל בגלל שהרב הזכיר פה לפני כמה זמן, שאלת הרב על הקורבנות, מה אנחנו נרגיש לגבי קורבנות, הרב אומר שהרגשות שלנו יתוקנו. הרב חושב שהאנשים יקרה לנו איזה משהו שלנו, מטמורפוזה, אנחנו פתאום... לפעמים יש מלחמות בהיסטוריה, המלחמות הן לא טובה. לא, זה מתאר את זה. התיאור שאנחנו קוראים למגוג בתנ"ך הוא לא כזה דרמטי, אני לא חושב שזה חייב להיות. יש כמה אופנים בתנ"ך, יש כמה וכמה אופנים בנבואות, בנבואה איך הגאולה יכולה לקרות. נסב זה תלוי בהרבה דברים, במה אנחנו נעשה. באיזה שידוד מערכות. אני רוצה שיהיה לך ברור. שינויים כאלה לא דורשים מהפכה אפוקליפטית, אני לא יודע איך אפילו רחמים את המילה המוזרה. יש אנשים שיש להם איזשהו סכסוך עם המציאות, וכל הזמן רואים איך העולם הולך להיחרב. אני רואה שהעולם הולך להיבנות, והולך ונבנה מיום ליום יותר ויותר, והעולם מתקדם קדימה. העולם מתקדם קדימה, וגאולה תצמח מתוך ההתקדמות של העולם, היא תגיע לשיאים. אתה שואל אותי, אם אתה יודע כמה עד אחד הדברים יכולים להתקדם, אני מניח שיכולים להתקדם מאוד מאוד מעבר למה שאנחנו משיגים. אבל עיקרי אמונה הם דברים יסודיים מאוד בתפיסה. הרמב"ם אומר שאין משמעות נצחית למעשה שנעשה בעולם הבריא. הרמב"ם למשל אומר לך שהמשמעות של המעשים היא זו שהיא מאפשרת לבני אדם, מאפשרת לבני אדם להסכים. לא, למה? כי אמרנו, אם אתה אומר שאדם חי לנצח, אם היית אומר שאדם לא חי לנצח, אז אין לזה בעיה. אני אומר משמעות נצחית, זה שאדם עושה חסר. עוד פעם, אם אתה אומר שאדם חי לנצח, ומה שנשאר לנצח זה רק הנפש, עם ההשכלה שלה, אז כל מה שהוא לא נשאר לנצח, הוא זמן. הוא מעשה יפה, אבל הוא הרבה פחות חשוב מאשר ההשכלה. זה לא נכון? עוד פעם, אם אתה אומר, אני הייתי יכול לשמוע אפשרות שהאדם לא חי לנצח, אבל אם אתה רואה שאדם חי לנצח ורק הנפש שלו נשאר, אז זה פשוט, כי אם אני אומר שאני נמצא פה עכשיו שבוע, אחרי שבוע אני הולך למקום אחר, ויש שם 80 שנה, אז ודאי ש-80 שנה חשובים יותר מהשבוע. אז אם היה לי רק שבוע לחיות, אז בשבוע הזה הכל היה חשוב. עכשיו, לכן אני אומר, אם אדם חי לנצח, אם יש מה שנקרא חיים שלאחר המוות, והחיים שלאחר המוות הם רק נפש ולא גוף, זאת אומרת שהגוף הוא בהכרח לא במקום מרכזי. והנה התורה, עיקרה היא המעשים. עיקרה היא המעשים. איך אומר הרמב"ם? תכלית הכל היא ידיעתו, ותכלית ידיעתו עשייתו. תכלית ידיעתו עשייתו, למה? אפשר לצאת את הרמב"ם כמקור, כי הרמב"ם בכלל אחד שאדם, שהעולם לא בטוח בכלל הרב בשביל האדם. עוד הפעם, אני, קודם כל, זה ודאי לא רלוונטי לכאן. אני מדבר על תכלית האדם. תכלית האדם. מה אני יכול לראות בחיים שלי כמרכזי? אז אם אני יודע שאני אחיה לנצח, ואני יודע שאני אחיה לנצח, נשמה ולא גוף, כמו שהרמב"ם אומר. אז זה אומר... שאני אקח, זה לעשות חסד. עוד פעם, אז אתה לא יכול לייחס את המרכז של החיים שלי לדבר שהוא לא נצחי, אם יש לי נצח. אם היית אומר שאדם חי 80 שנה ואחר כך הוא נגמר עוד אחד. למה בן אדם שלא מאמין שנצחי ונצחי בכלל? אם אדם לא מאמין בן אדם אחד בזמן, אז אין לי עם זה בעיות. זו תפיסה אפשרית. אז למה זה חלק מהעיקרים של היהדות? להאמין שבן אדם נצחי. יש איזו סיבה. יש איזו סיבה. זה באמת לא כל כך מרכזי והראיה שהתורה שנכתב לא כתבה את זה. מאוד מאוד משמעותי בעיניי הדבר הזה. ואני חושב שזה נפלא מאוד להתבונן בו. אבל בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, אם אנחנו מדברים על אמונה של החיים של אחר המוות, וחיים של אחר המוות זה לא גוף, אז בעצם אתה בהכרח שם את הגוף בצד. ויחד עם הגוף הולכים כל קשרי המשפחה, כל הקשרים שלי, כל החברויות שלי עם אנשים, כל המפעלים שאני בונה, כל התפקידים שלי בחיים, כל התורה והמצוות כמעט. וזה דבר שאין לדעת סובלתו. אין לדעת סובלתו. עכשיו אומר שהעולם מתקדם קדימה ויום אחד יפסיק להתקדם, יש איזה דדליין שבו אנחנו נגיע לשלמות, או שאנחנו נתקדם ונתקדם ונתקדם ונתקדם? כולם יחיו מחיל אל חיל ירא אלוקים בציון. בסוף ירא אלוקים. תלמיד החכם הוא צדיק ירא חכם בגמרא, אין להם מנוחה לא באלוהים הזה ולא באלוהים. יש לנו איזה תיאור שיהיה בית המקדש ויהיה קורבנות, יש לנו... חלק מהתאריך. יש סוף. משיח שיבוא, כמו שאומר את זה. חלילה, חלילה, חלילה, זה משחק מילים. זה מה שהוא התכוון. הוא התכוון מה שהרב אומר. לא! חלילה וחס, הוא אומר שהאמונה במשיח לא כוללת את זה שהיא אמונה. היא כוללת את זה שזה איזשהו... ממש משיח בא כל הזמן. איזה דיבורים אומר, אני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, וההיסטוריה עניינה שהיא הולכת אל התכלית. זה ביסודות היהדות. הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, פרשת לך לך מדברת על זה בצורה ברורה מאוד. ההפטרה פרשת לקחה, בישעיהו הנביא מתפעל מזה, מי יאיר במזרח צדק יקראו לרגליו, קורא הדורות מראש, יש מהלך שהולכים, איך ההיסטוריה הולכת לקראת הניצחון של אמונת הייחוד בעולם. זה הכל. עכשיו, אתה שואלתי, האם התהליך, אפשר היה להגיד שהעולם, יכול להיות שזה גם נכון, אני לא חושב ככה, אבל יכול להיות שאפשר לחשוב ככה, שהעולם הולך בירידה מתמדת, ומהירידה מגיע שלב של עלייה, אבל שוב, גם הירידה היא חלק, היא מובילה לעלייה באיזושהי צורה. שום שלב הוא לא בחינה. זה אפשרות אחת. אפשר להגיד שהעולם הולך כל הזמן לקראת התכלית, או אפשר להגיד שהוא הלך בירידה עד שלב מסוים, ובשלב מסוים בהיסטוריה התחילה. אבל השאלה העיקרית, אם יש איזה סוף לכל ה... מה זאת אומרת, יגיע שלב כזה שבו בלה הארץ דעה את השם כמיים לים יחסים, שבו האמון, כמו האנושות כולה, תדע את דבר השם ותבין את האמת ותדע איך לחיות. וזה השיא. למה אני צריך לחשוב שזה השיא? מה אכפת לי שאחרי זה זה יעלה עוד או לא יעלה עוד? למה אני חייב? הסברה פשוטה אומרת שזה יעלה עוד. בלה הארץ דעה את השם כמיים לים יחסים זה כבר היום. האינטרנט. בשפה של דבר של הבן. הוא פרס להם על הקטע, קראו את הדגל, הדיקו נרת חנוכיה על הבית הלבן, ובזה הבית הלבן, היה מאמין. אבל אמונת הייחוד בצורות שונות של הכל, הוא כבשה חלקים ענקים מהעולם. נכון, אבל עדיין העולם מלא, עדיין הידיעת השם לא מביאה את האנושות כולה ל... שזה העיקר. בימים ההם יהיה נכון הרבה את השם בראש הערים, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, ואמרו לכו ונלגונה מארוחותיו. אבל זה חזון מאוד, דאיש מציעים חזון הרבה יותר ברור. כאן ועכשיו הולכים לכבוש את כל העולם וכולו יהיה חלק. דאיש מחלק מהחזון הזה, מה אתה רוצה? חזון שלנו רוב המפשטה שלנו יהיה הרבה יותר טוב פה. זה כי אתה הבנת שנכון הר השם בראש הערים, בית השם בראש הערים, הכוונה שיהיה כמה ג'ובים לחבר בירושלים. מה אתה רוצה? אני לא אומר מה אתה רוצה, אתה רוצה. שואלתי, ברור לחלוטין שאדם משוגע הרבה יותר קל לו לסרטט עולם יפה מאשר אדם מציאותי. ברור לחלוטין. המציאות שלנו היא הרבה יותר לא ברורה, המציאות של ישראל והולכת לכיוון מורפא ולא ברור מאשר נגיד מערכות נגיד של כהנים כמו אימפריות שלמות שנפלו ועובדה שהן היו מאוד מאוד מובנות ומאוד והן לא החזיקו מעמד אף פעם. אני מדבר על מסתכלות אחרת, אנחנו מסתכלים על העולם וכל מי שקורא את ה... תמיד היינו נראים משהו שהוא... כל מי שקורא את הפרק א' ובראשית רואה איך שהבריאה של העולם הולכת ומתקדמת. כל שלב הדברים מתקדמים יותר. כל שלב הדברים מתקדמים יותר והבריאה שנבראה ביום החמישי לעומת מה שנראה קודם, זה בעלי חיים, שזה משהו אחר לחלוטין. וביום השישי נבראים הבהמות והחיות, ואחר כך נברא האדם, ואחר כך מגיע השבת. זה תהליך שהמשיך לכל אורך השנים. ומקובל, כך מקובל אצלנו מחז"ל, זה מסורת בידינו מאבותינו. לא, כן יש גישה שהייתה איזושהי השחתה של העולם. אני לא אומר שלא הייתה גלות באמצע ימינה. לא, שהעולם... וחז"ל הגבילו את ה-6,000 שנה ל-6 שנה בראשית. זה אומר הרמב"ן, שבאלף השישי... אתה שואל עכשיו, האם 6,000 שנה חייב להיות מדויק בחשבון או לא? אפשר לדון בזה, אפשר לדון בזה. הרעיון שמונח... איך אתה יכול להגיד שלא מתקדם כשרק לפני 70 שנה קראו אחד המסז וייס הכי לא מושלמים שיכולים להיות במציאות אנושית? אמת, אמת לא אמיתה. אני שואל אותי, אבל האם השואה משקפת? השואה לא דבר... זה לא נכון לקרוא לשואה דרך אגב. תקרא, איזה שם שלא תקרא לה. זה חלק מהמציאות, וזה חלק מהעליות והירידות של המציאות. הוא שאל אותך, האם המציאות... אם המציאות מתקדמת. התשובה לזה היא שהשואה היא בלי ספק שואה. בלי ספק חריגה מהמהלך ההיסטורי. לא. כן. מה השאלה? לא היה דבר כזה בתולדות העמים? זה הרבה זה. לא היה דבר כזה בתולדות העמים? זה כפירה להגיד דבר כזה. כפירה להגיד, אז אני כופר, אני בעיה. איך הרב, יש את כל הנבואות האלה שיהיה חבלי משיח? מה הבעיה? הוא לא מתו, בחורבן בית ראשון, לא מתו הרבה יהודים? קודם כל, אני לא מאמין שבבית ראשון לא היו מיליונים. לא, אבל היו, יחסית הכל... לא היו מיליונים ולא מתו מיליונים. זה דבר ראשון. דבר שני, מעולם לא קרה שמישהו הצליח להעביר חוק. וליישם אותו בשטח אדיר, בשטח אדיר, חוק שאומר שליהודים אין זכות קיום. אז תדע לך, שזה שזה קרה לבני אדם. לא היו, היוונים לא רצו, לא חרטו על זה, בגלל ש... מה השאלה לך, היוונים באו עם ויכוח תרבותי, ודרך אגב, ניצחו אותם בגדול. אמן לא ניסה לעשות את זה. ניצחו אותם בגדול. אמן לא ניסה לעשות את זה. אמן ניסה לעשות, באמת. היחיד שלא יצא. ואז הקדוש ברוך הוא התערב. וזה שפעם אחת זה קרה, והקדוש ברוך הוא לא התערב, זה מדהים ממש. אז אנחנו צריכים לשאול איפה האלוקים בשואה? ודאי, לא רק אנחנו צריכים לשאול, התורה שואלת את השאלה הזאת. לא, לא, לא. התורה שואלת את זה. איפה האלוקים? ואמר הלא על כאלה, לא היה מקרבי בצמוני הראות האלה. התורה אומרת שאנשים ישאלו את השאלה הזאת, התשובה שהתורה יודעת להגיד זה שאמרתי מראש שזה יקרה. לא, לא כתוב שם שזה לא שם. השאלה היא פרשת האזינו? סתם כיסת את עצמך. מה? סתם כיסת את עצמך. כאילו, אמרתי לך מראש. שלא תוכל לבוא לדעת. לא. האם אתה יכול להגיד מראש? זה לא מסתם, זה כל כך הרבה... האם אתה יכול להגיד מראש כזה דבר? הדבר הזה הוא מנוגד לכל היגיון, והוא שונה, הוא יוצא מהכלל. הוא יוצא מהכלל. הוא יוצא מהכלל, הוא בפירוש לא משקף, לא את המציאות של ההיסטוריה. אבל יש קוראים דברים חריגים בהיסטוריה, כמו מעמד הר סיני למשל. הוא דבר שקורה חד פעמי. אז אתה תגיד עכשיו שמעמד הר סיני הוא... קורה דבר חד פעמי. בסדר, אם השואה היא כמו מעמד הר סיני, אם השואה היא כמו מעמד הר סיני... המכות מצרים. תקשיב דקה, אם השואה היא כמו מעמד הר סיני, זאת אומרת במילים אחרות, אם היה אירוע של מעמד הר סיני חס ושלום לרעה, זה מהפכה. אין לי בזה ספק שכשיבוא משיח, יהיה עוד ספר בתנ"ך שיעסוק בשואה. בשואה זה לא כמו מעמד הר סיני חדש? אני חושב שכן. לא לגמרי, אבל קרוב מאוד לזה. זה דרמטי. למה לקרוא לזה יציאה מהמחרבים? משתי סיבות. קודם כל, תלך לאירופה שלוש שנים לפני מלחמת העולם השנייה, ושלוש שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ותראה שזה לא נדבק. זה לא נדבק. זה לא נדבק. אנשים שלא האמינו שזה יקרה, הם צדקו במובן מסוים. המציאות הייתה נראית אחרת. זה לא הסתכלות קצת יחידנית עלינו, למה לא ירושימה ונגסקי לא חברו אותו? ירושימה ונגסקי זה מבחינת האנשים שבאמת הוא כנראה לא משלם ממה מתים. כנראה. אבל ירושימה ונגסקי זה חלק מסיפור. קודם כל זה חלק מהסיפור. ושנית, ירושימה ונגסקי בתור חידה מוסרית, אין בו חידה מוסרית. יש פה עדיין כאב עצום על אנשים פרטיים של מתו, אבל ההשוואה, מי שמונה את ירושלים ונגסקי יחד עם השואה, יחד עם שואת יהודי אירופה, הוא עושה עוול מוסרי. אני לא מקביל, אני לא מקביל. הוא עושה עוול מוסרי. אני לא מקביל. או מי שהורג... רק אומר שיש... אין שום השוואה. או 30 מיליון חיילים שמתו במלחמה גם. אין שום השוואה. זה כזאת וכזאת אוכל אחרת. אין שום השוואה. ולהשוות בין היזידים שדאעש... רוצחים? אני לא יודע מה יש שם בדיוק, אני לא מכיר בקרוב, אבל ככל הידוע לי, ככל הידוע לי, תקשיב שנייה אחת, ככל הידוע לי, הם גם נתנו להם את האפשרות להתאסלם. איפה? בסוריה? ביזידים. כן, כן, כן. וזה אומר שזה לא שואה. למה? למה זה ממית מערך? מסיבה פשוטה. עם הארמנים. כי בני אדם, גם הארמנים, הארמנים היה סכסוך על קרקע, טורקיה הייתה במסע ומתן עם אמריקה כדי להעביר את הארמנים לארץ אחרת. לא שאני אומר שהם עשו זה בסדר. גם היטלר היה במשא ומתן עם כל מיני גורמים. כן, אבל התיאוריה של היטלר היא תיאוריה שאומרת שצריכים להשמיד את היהודים מכל העולם כולו. הוא הסכים להעביר בהתחלה את 300,000 יהודי הרגע. אבל עצם העובדה שמישהו הגה את הרעיון הזה וכתב אותו בספר, והגדיר אותו ממש בשפה של... גם הרצל היה לו פתרון סופי, כמו להיטלר. אם זה היה תולי בארצת ובחבריו, היינו גם משפטים. קודם כל, חלילה וחס, ההשוואה היא לא במקומה. למה לא? ככה, כי ככה, מבחינות זה לא אתה צודק, שאם אתה תוכל... עושה את זה בדרך הרבה יותר יצירתית, ואם היינו... אני מדבר על העובדה המטורפת הזו, שהתקבל חוק, שהיינו חושבים שבאדם שהגיע כזה רעיון הוא מטורף, וישמעו לו חמישה אנשים. והנה שמעו לו לא רק עשרות מיליונים, שזה העם הגרמני, גם עמים רבים אחרים עמדו על יד וראו את זה לעשה, ולא, שום דבר לא קרה. גם עזרו. וחלקם הגדול עזר לזה, והוא עזרו פה לא לפתור את שיבה. זה בכלל לא מפתיע, אבל... למה זה לא מפתיע? למה זה מפתיע? גם היום, הגויים היום גם היו מצליחים להשביע. אם אתה אומר זה גם היום, אז זה בעיה רצינית. אני חושב שבאמת... אין, אין. שואה ודאי הייתה יכולה לקרות גם היום. אני לא אמרתי שהיא יכולה לקרות או לא יכולה לקרות היום, אני אומר, שואה היא אירוע חד פעמי בתולדות העמים. הוא חד פעמי בתולדות האנושות. הוא חד פעמי, הוא לא חריג. הוא חריג לחלוטין. אני לא, אתה שואל אותי, ההיגיון אומר שהוא לא יכול לקרות. הוא לא חריג מבחינת כמות ההרג אולי, אבל הוא חריג מבחינת השיטתיות שלו. הוא חריג את הטבע האנושי, הגויים הרי רוצים לחלות אותנו כל רגע. גם מי שרוצה לחלות, לשנוא יהודים, זה עבירה קטנה. השאלה היא מה בן אדם עושה כי הוא שונא יהודים, ומה הוא, ואיך הוא... אבל ישמעאלים היה שכל כמו לגרמנים. לא נכון, זה לא נכון. אין להם פשוט שכל. זה לא נכון, אתה לא צודק, כי הערבים, תשאל אותם היום, הם לא מעיזים להגיד שהם שונאים יהודים. חאג' אמין אל-חוסייני. הם לא מעיזים להגיד שהם שונאים יהודים. הם אומרים שיש להם סכסוך על הקרקע, והם טוענים שהישראלים הם כובשים. למה הם אומרים את זה? אנחנו מדמיינים שאם ניתן לנו בישראל, אז הכל יהיה בסדר. ודאי שכן. ולא יהיה, האסלאם, הטרור האסלאמי לא עושה... הטרור האסלאמי יש לו עוד סיפור עם המערב בכלל, הטרור האסלאמי לא כועס רק על היהודים. הטרור האסלאמי כועס על המערב, כי המערב הוא חילוני, וכולי. זה עוד עניין. עוד עניין. לעשות השוואה, כל השוואה בין השואה לבין כל סיפור אחר הידוע לנו, הסיפור היחידי, מה? מחלטה. מה זה? גזרות תח ותת. גזרות תח ותת גם לא היו שיטתיים ברמה כזה. זה השדדי. וגם הרקע הרקע דתי. הרקע הוא רקע דתי גם. במידה רבה, לפחות רשמית זה ודאי ככה. חמינצקי נראה דתי. לפחות רשמית זה ככה היה, אני לא יודע להגיד לך. עכשיו שוב, ההבדל בין אדם שהם רוצה מאוד שהם יהרגו את היהודים, לבין אדם שעושה את זה, הוא עולם אחר לגמרי. מה השאלה בכלל? מה שמפתיע את הרב זה שזה מערב אירופה, אני יודע מזרח אירופה גם בסדר גמור. קודם כל, עובדה היא שסטלין לא היה מסוגל לזה. מוסליני לא היה מסוגל לזה. מוסליני לא מסוגל לזה. שיתף פעולה והתלהבות. לא, מה זאת אומרת? הוא שיתף פעולה, אבל כשהיטלר ביקש ממנו להכיל את חוקי הפתרון הסופי על אדמת איטליה, הוא אמר, אני לא יכול לחתום דבר כזה. אין לו בעיה למוסליני להרוג אנשים, אבל לעשות חוק, להוציא להורג... אבל איך קוראים לו? אורסי, אורטי, מהונגריה, כן הסכים. וכן עשה. לא, זה היה מפרופסת, לא שמעתי. והוא חופישן שם, הוא דווקא לא רוצה. בסוף הפסיק את זה, אבל במשך שנה כמעט הוא נתן לזה. לא, הוא נתן לגרמנים לעשות את זה. הוא נתן לגרמנים לעשות את זה, הוא לא היה חתום על זה. זה כמו שתגיד שממשלת... הוא יכל לעצור את זה קודם אם הוא רצה. הוא יכל לעשות שם כמה, אני מסכים? הוא יצליח לעצור את השילוח לאושוויץ במשך כמה חודשים, זאת עובדה. אני מסכים איתך שהוא פושע, ואני מסכים איתך שהצרפתים פושעים, שנתנו לבישי להתקיים, ואני מסכים איתך שהאנגלים פושעים. צ'רצ'יל כותב, שהחליטו באיזשהו שלב לשגר קרוזים על אדמות הכבושות עדיין בשלטון הגרמני, שאנשים ידעו שהם לא עשו עבירות נגד חטאים נגד האנושות, וכתוב שם, כך אומר, אני ניסחתי את הקרוז, וכתבתי שם כך, שאם כל מי שפוגע בפולנים, סלאבים, רשימה ארוכה של עמים, בהערה למטה, משום מה, באותה שעה נשכחו ממני היהודים. אני חושב שיש כל את היהודים כשהיטלר מפמפם עליהם כבר 20 שנה, אפשר. הוא לא אמר רשמית שהוא הולך להרוג יהודים. אה, ורניך פונגל, זה נקרא להשמיד. תקרא את המנגב עכשיו, הוא כתוב היום. להרוג יהודים, בוודאי. ידידי, אתה מצטט פה כל היום את הנבואה מ-1939. הנבואה הזאת זה לא טקסט ברור. זה טקסט ברור מאוד שהוא חזר עליו עשרות פעמים, מה יש פה דבר? נו, אין סיפור. אני מסכים שלהתמודד עם השואה זה מאוד קשה, ולכן לא יכולה אנשים לעשות את זה כ... איזשהו זה. השואה היא סוגיה רצינית מאוד, היא סוגיה מאוד קשה, מאוד לא פשוטה. היא מטמיעה, יש בה, אני, דרך אגב, זה לא נכון שהמסקנה היחידה שיוצאת מהשואה היא כפירה. אפשר גם לצאת משם עם המסקנות של יותר אמונה. זה גם נכון. איזה אמונה שחסד צדקה ומשפט, איך בדיוק? איך בדיוק? איך בדיוק? איך בדיוק? מי שאומר שהשואה היא אירוע של סתם, ברגע שזה לא סתם מבחינת הרב, אז יש פה תפיסה של משמעות ושל חסד צדקה ומשפט. זה לא סתם. זה לא שיש פה תפיסה של חסד צדקה. נכון, הנה הרב אמר כן. השירות של הרוע האנושי, זה שהרוע יש לו כוח זה מאוד מטמיע. אבל זה שהרוע מוצא לעצמו מלחמה עם העם היהודי, זה מאוד משמעותי. אני שמעתי את זה מיהודי שאני לא מכיר אותו, יהודי חילוני, יהודי בלי כיפה. שנסע בקו 361 מצפת לחיפה, הייתי אז ילד בן 11, אני חושב. ושוחחתי איתו, הייתי רגיל לשוחח עם אנשים בדרך, והיה לו מספר על ה... זה, הוא אמר לי ככה, תראה, אם הייתי יודע, הייתי רואה שאלוקים יורד על הר סיני ונותן ליהודים, אומר ליהודים, אתכם אני אוהב, וואי כמה הייתי מתרגש, אבל לא ראיתי את זה. אבל אני ראיתי איך השטן יוצא מהגיהינום, ואומר ליהודים, אתכם אני שונא. זאת אומרת. מה הם אומרים? לא, אם הוא שונא אותנו... אז זה לא אותנו. לא רע, אז הוא לא רע. הוא היה שם. כן, הוא היה שם, אבל זה לא רע, זה תיאור קצת גרוטסקי להגיד על ה... לא ראה את אלוקים כמו ש... לא ראה את השטן. לא, הוא לא שהוא ראה את אלוקים. לא, הוא גם לא ראה את השטן. הוא לא כמו ראה את השטן כמו שהם ראות. זה סימבולי. הוא לא ראה את אלוקים, הוא לא ראה את השטן. זה סימבולי. הוא לא יודע שזה סימבולי, אבל הוא לא יכול. זה כמו שהוא לא ראה את אלוקים. לא, אבל בסימבולי הוא צודק. הוא צודק, העובדה שהאדם שקם בעולם, האדם שקם בעולם... זה שהוא ניצל, הוא ניצל מהשואה. עוד פעם, לא בגלל שהוא ניצל מהשואה. לא, הוא לא מדבר על זה שהוא ניצל מהשואה. ודאי. הוא לא מדבר על זה שהוא ניצל מהשואה. חוויות הקשות שלו. הוא מדבר על העובדה, והוא אמר דברי אמת. הוא אמר דברי אמת, דברים מאוד אמיתיים. אני חושב שזה דברים מאוד אמיתיים. העובדה שמי שננהל מלחמה עם המוסר, באופן שיטתי, ומכריז שהמוסר הוא רע, והוא זה שמצא את היהודים כאויבים שלו בגלל זה, הוא מזהה נכון. הוא זיהה נכון, היטלר. היטלר זיהה נכון שהיהודים הם המקור, העם היהודי והמסורת התנ"כית שלו, הוא המקור למוסר בעולם. היטלר התנגד למוסר? כן. איפה זה משתמע? כן, והרבה מאוד, זה הטעות שלו רחבות מאוד. הוא רואה שהמוסר זה סירוס שהעם היהודי, ואז שהעם היהודי הופיע בבת ההיסטוריה, יהודים להם... הוא היה נמצא החוט של עבדים. הוא לא מזהה, מוסר אחר הוא מוסר של... של הוא לא, אתה מערבב בינו לבין ניטשה. בין ניטשה כן. לא, היטלר עשה איזה שימוש... בסדר, אבל זה לא רציני. זה לא רציני, זה לא ברמה. לא ברמה. הוא מדבר על זה שהזה, הוא מתאר איך שהוא הלך בווינה בתור בחור, וראה חנות שמוכרת עכברים לבנים, והוא קנה שם 6 עכברים לבנים, והוא אמר, בוא ננסה לראות אם היהודים צודקים עליו. לפי התקן היה צריך לתת ל6 עכברים לבנים 6 פרוסות לחם ביום, הוא נתן פרוסה אחת. הוא אומר, לפי היהודים הם צריכים להתחלק. והנה איך... מה? טענה? כן, והנה אחד אכל את הכל, זה כשרנטורליסטי. לא זוכר בדיוק את הסדר שם, ביום השני היה סדר שלם שם, הדברים בסוף אחד נשאר וכולם היו רעבים, וכולם את זה. מכאן שהיהודים לא סודקים. היטלר אחר. כן. זה באמת גם הטענה של הרב, שהמוסר קודם לדעת. מוסר לא קשור ליהודים, מוסר הוא... העובדה היא ש... זה מוסר הוא קטן, זה בלי נכון. אבל העובדה היא שמי ששם את המוסר כזה עובד, זה ההופעה אלוקית. ואחרי שבו הוא היה תמיד אומר שאחרי שאנחנו נשרוד ליהודים ימות. בני אדם קיבלו את הכלי לדעת מה נכון. ויש לאנשים כלים בסיסיים, והם מצווים לחפש את האמת. זה רק האדם קיבל את המוסר, לא אחרת. זה לא הטבע? לא הבנתי, אז... זה רק האדם? ודאי שמותר האדם מן הבנה. זה אדם שמעת ראש הקופית. מה ההשוואה שלו? מה מנסה להגיד? לא קשור, זה לא קשור, אין סדר חברתי. אז מה היית מנסה להגיד? מה הוא חושב? חמד הגזעים שהוא דיבר עליה. זה אירוני, זה לא רציני. בסדר. שבת שלום. של כוח. מזעזע, מה שאתה.